Jobb vagy ár? Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár Rádió 32. adása. Jó szokásunkhoz szíven a 31. elveszett, pedig abban benne volt Polisz, és elmondott olyan dolgokat, amiket, ha mi most elmondanánk, el se hinnétek, és nem is mondjuk el éppen ezért. Érdemes megfigyelni, hogyha Gabuccino jön egyébként az adásba, minden második esetben elveszik az adás. Ugye háromban volt, ebből kettőször elveszett. Négyen vagyunk ma a stúdióban, öröm, itt van velünk Dragon 64. Alió! Itt van velünk, most ezt sokan várták, nagyon sokan, meg egyáltalán nem, és ez jó, Robi. De boldog vagyok. Igen, és itt van Tomcat is. Sziasztok, és én meg is magyarázok mindjárt valamit, mert én azt ígértem. Én meg Robin vagyok. Soha nem azt nem érdekel. Tehát azt ígértük nektek, hogy ennek az adásnak a vendége az a Szabó György lesz, aki a hétfői antifasiszta ellendemonstrációt szervezte, a magyar ellenes demonstráció, értem ez alatt. Még sincs itt. Na most ezzel annyi a történet, hogy én most jöttem az EQTV stúdiójából, ahol az éjjeli menedéket vettük föl, ott volt. És ugye elmondta nekem, hogy igaz ugye, hogy ő megígérte, és a Bombagyár kamerája ezt föl is vettem, hogy nem volt benne a megvágott anyagban, de meg tudom nektek mutatni, aki kíváncsi. Megígérte, hogy eljön a Bombagyárba, és párbeszédet folytat velünk, és egyébként egy eléggé normális és megtűnő emberke, de leszóltak neki, hogy most így nem kéne a tüntetés előtt bárkivel is összeállni, pláne nem velünk. Úgyhogy sajnos még az Echo TV-ben sem sikerült minket egy asztalhoz ültetni. Külön beszéltünk 7-7 percet, majd megnézhetitek holnap este az Éjjeli Menedék című műsorban az Echo TV-n, de sajnos ide a műsorba se jött el, bár én ugye nagyon szerettem volna, és ugye még tegnap is visszajelezte, hogy igen, feltétlenül jön. Mindenesetre azt megígérte, hogy kb. 2 hét múlva, ha ez az egész szar lecseng, akkor már szívesen eljön és beszélget velünk a zsidókról. Egy nagyon érdekes űrge egyébként. Én egyébként hajlok arra a feltételezésre, hogy ő nem egészen az, aminek a Kurucinfo leírta őt. Nem hiszem, hogy pont őt kéne megfenyegetni, pont ő a legnagyobb parazita zsidó ebben az országban, bár kétségkívül vannak. Ő egy olyan emberke, aki zsidó, nagyon zsidó, és ugye ő neki azok, akiket utálunk, azt az értesítést továbbították, hogy kérem szépen pogrom készül. Most már pontosan látja, hogy nem pogrom, és elmondom nektek, hogy a pénteki ellentüntetésen ő már nem lesz ott, mert nem is ért egyet vele. Ellenben Gyurcsány Ferenc bejelentkezett, hogy na majd ő. Hát meg a Magyar Bálint is többek között. Ez a legfrissebb hír, már amikor mi itt ülünk. Mi nyilván tudjátok, és a Bombagyán is olvashattatok róla, meg most Tomcat is említette, szerkesztőségünk pénteken ismét flashmobot szervez, villámcsődületet. Bár én a villámgyülekezését jobban szeretem, mindegy, szervez pénteken, 16 órakor a Jászai Mari téren. Ennek oka, hogy nem tűrjük el, hogy egyes magukat zsidónak nevező körök kisajátítsák Budapest utcáit, kiszorítsák a magyarokat, és fasisztának, únyilasnak nevezzenek bennünket a médiában erőszakos bűncselekményeket hazudozva. Ezúttal azonban csatlakozik szinte minden magyar szervezet, aki nem az megszívta, úgy mint Jobbik, Magyarországért Mozgalom, Magyar Gárda, Magyar Önvédelmi Mozgalom, 64 Vármegyei Fiúsági Mozgalom, a Magyarok Világszövetsége Budapesti Szervezete, a Magyar Nemzeti Bizottság 2006, a Hun Szövetség, a Hunnia Mozgalom, a Szent Korona Rádió és a Kuruc Info. Számos közéleti személyiség is jelezte jövetelét. A helyzet tehát az, hogy szerintem, hát ők azt mondják, a legjobb náci számlálás lesz, szerintem inkább ezt a Judapest.org. Ezt a Judapest.org értéken, akik Judapestnek hívják Budapestet, vagy Új-Zsélandnak Újlipótvárost. Ezt a mostani tüntetést az SZDSZ és a Mazsihisz szervezi néhány szatellit szervezetével. Többek között egyébként ezért sem megy oda a fideszes képviselő. De nem csak ez a gáz, hanem az, hogy Gyurcsány Ferenc adatolja a pofáját. Igazából engedélyekül tüntetésre, hiszen nem is engedélyezték. Igen, de engedélyesek, de kicsúsztak a bejelentésre szükséges 3 napból. Mire egyébként hallgatjátok ezt az adást, valószínűleg már a Bombagyárról látható a Bombagyár televíziónak egy exkluzív műsora, egy rövid kis beszámoló Szanyi Tibor MSZP-s képviselő parlamenti sajtótájékoztatójáról, hát egészen pontosan ez a parlamenti irodaházba történt ma, néhány órával ezelőtt. Én oda mentem, delegáltattam magam, ehhez csak fel kellett hívni az MSZP sajtóirodáját, de nagyon toleránsak voltak. Szóval bementem, és egy kamerával ugye fölvettem, hogy ő elmondja, hogy kérem, itt fasiszta hordák masíroznak, és minden jó érzésű ember fogja össze, és sikítunk Európa segítségért, szánalmas egy szöveget nyomott. És mikor mondta, hogy hát akkor ennyi lenne, akkor én letettem a kamerát az arcom elől, hát az ő arca az ugye olyan lett, amilyen, nem azért beleléptem, és mert feltettem neki a kérdést, hogy honnan van magának pofája fasisztázni másokat. Tudja maga, hogy kik vagyunk? Tudja maga azt, hogy én ki vagyok? Nem tudja. Maga ezt hangsúlyozza, ez kell maguknak, de milyen jogon úgy nyilasozzák, meg fasisztázzák a nemzeti érzelmű embereket? Erre így elkezdett habogni, és közölte, hogy hát akinek nem inge, ne vegye magára. Mondom, ember, maga most emlegette azt a tüntetést, amit én szervezek. Maga szerint akkor ez egy fasiszta felvonulás? Hát, akinek nem inge, ne vegye magára. Mondom, jó, akkor nem meri a szemembe mondani, hogy fasiszta vagyok, akkor lehet, hogy nem is vagyok fasiszta, nem? Hát, na, szóval nézzétek meg a videót, ennyi elég lesz belőle a trailernek. Viszont elfogtunk egy levelet, elcsíptünk, bocsánat. Következő, egyiket egyik gyárlakunkat dicséri, csak elfejtettem megnézni a nevét, ő posztolta be az egyik üzenőfalra. Következőt írták a zsidók a Gyurcsány Ferinek. Tisztelt miniszterelnök úr, kérem ne jöjjön. Az ön antifasiszta elkötelezettsége közismert, szolidaritásában bizonyosak vagyunk, ehhez a tudásunkhoz az ön jelenléte mit sem tenne hozzá. Elvenne belőle. Jól ismert, hogy a szélső jobboldali csoportok markáns megjelenésének egyik ürügye és katalizátora az a torszkép, amelyet ellenfeleinknek sikerült sokaknak felróható okokból az ön személyére vetíteni. Szegény. Egymást erősítve, egymást vetül mindaz az atavisztikus gonoszt idéző képtelenség, amelyet önre és az, amit teljesen másokból ránk, a babókként azonosítottakra, meg az érintkezéses mágia abszurd bizonyosságával a velünk nem ellenszenvezőkre ráhordanak. Azért figyeled, átvették a bombagyár terminológiát, a babók. Ha ön, miniszterelnök úr, megjelenik, akkor ennek a sajátosan torz oda-vissza áttűnésnek a koreográfiája szerint gyurcsányistává lényegíti a tüntetést, és önmagát bódított agyak számára még hangsúlyosabban babóbérencként azonosíthatóvá. Te várjál, lehet, hogy nem léptem be a bombagyára, azért cserélte le a zsidót babóra, lehet, hogy nem így írtak eredetileg. De jól hangzik így lecserélve az eredeti mazsíz közlemény. Ezzel aztán a kommunikációs és közösségi térben megmozdulásunk jellegét és tartalmát veszíti, amivel éppen az antifasizmus veszít, melynek ön tántoríthatatlan elkötelezettjeként ismerjük. Ne jöjjön! Engedje szabadon kifejeződni a civil életet és a megmozdult önkormányzati közeget. Ne gátolja személyiségének és rávetülteknek súlyával a hangját éppen megtalált közösséget. Kedves feleségét, tisztelt családja nevében szeretettel elvárjuk. Ő méltóképpen fogja képviselni az ön személyét az önre vetülő árnyékok fantom súlya nélkül. Na ennyi a... Na, Rabi, mi a véleményed a mazsi hiszről? Hát de könyörgöm, ő kérje ki. Zsidónak lenni jó. Hát jó. Oké. Okay. Szaponnak is, nem? Tök jó. Tehát tényleg. Mi az összefüggés alapvetően? Ja, bocsánat, sokan fölrótták nekünk, hogy ez egy fasiszta médium, de most ezért hívtunk meg egy fasisztát. Robin, te ugye fasiszta vagy? Hát... Én nem így szoktam mondani, én csak annyit szoktam mondani, hogy valahogy nem szeretem azokat az embereket, akik büszkék el, hogy nincs fitymájuk, vagy nem is tudom. Meg az orr vektoraik egy kicsit nagyobbak, mint az átlag. Na akkor te közönséges antiszemita vagy? Nem, mert az arabokkal nincs bajom. Egyelőre. Egyelőre. Amíg nem jönnek itt. Robin még nem mérges arabok, ez az. Azok még nem basztak ki vele, majd ha kibasznak vele, majd azokkal is bajom lesz. Na tessék, elhatárolódom. Nagyon fontos tehát, hogy holnap jöjjön mindenki, és nem érdekel, hogyha valaki vidéken van, vagy suliban, vagy dolgozik. Így van, nagyon sok vidéki gyárlakója, teszem hozzá. Azt, hát hétfőn is már volt, aki Debrecenbe jött, az 3 óra út. Itt tényleg nagyon, szerintem itt most sok minden múlik. Ezen nem, egyébként nem miattunk, tehát ez nem így indult hétfőn ez az egész. Valahogy nagyon megrémültek, tehát hihetetlen módon összeszarták magukat, össze-vissza hazudoznak, de ha most nem bizonyítjuk be, hogy amit mondanak erről az erőszakosságról, a fasizmusról, a neonácizmusról, hogy ez nem igaz, és nem bizonyítjuk be azt, hogy elegen vagyunk, és nemzeti érzelmek vagyunk, és hiszünk abban, hogy Magyarország jobb lenne az ilyen nemzetellenes emberek nélkül, és most több mindegy, hogy ő most zsidó-e, most mi azt mondanak? Hozzáteszem, a bolt tulajdonosa egyáltalán nem zsidó, sőt zsidó nem dolgozik abban a boltban. Minket nem érdekel, hogy zsidó-e, egyébként nem is zsidóztuk le. Mi azt mondjuk, hogy ebben a boltból kidobtak egy magyar vásárlót. Igen, ez valahogy összemosódott, hogy akkor ő zsidó. Tök mindegy, minek nevezzük, itt történt valami, ami miatt fölléptünk, de már négyen nem erről van szó egyébként. Itt már sokkal több, és itt már az a lényeg, hogy hagyjuk-e magunkat, mert ők most úgy tűnik, hogy teljes sereg szemét próbálnak tartani. Ha És ez nagyon fontos lett. Szerintem lehet, hogy túldimenzionálom, de életet vetett vissza a nemzeti ellenállásban, ha most kudarcot vallanánk. Olyan értelemben, hogy érdeklődés hiányában befullad az egész, ami egyébként nem fog megtörténni, hiszen ami ma egyébként telefonhívások képében, e-mail üzenetekben, amilyen hírek jöttek ma, ez nagyon, most nagyon nagy dolog történik, és a nemzet oldalon egy összefogás. Ez se volt régen. Ebből kimaradni, lehet, hogy olyanból maradsz ki, mint annak idején a tévéosomat akartam mondani, de nem olyan értelemben. Itt nem arra kell gondolni, hogy itt majd verekedés lesz, oszlatás, meg égőkukák. Hozzáteszem most gyorsan, ez egy törvényes és bejelentett tüntetés. Igen, tehát csak a dolog fontosságára gondoltam, és arra, hogy visszagondolva, lehet, hogy nagyon nagy hiba lesz, hogyha ebből kimaradsz. És teszem hozzá, bocsánat, ez az első tüntetés, amelyen a Magyar Gárda nyíltan megjelenik. Tehát nem csak az, hogy ott vannak a gárdisták, de civilként, hanem tényleg a Magyar Gárda fogja biztosítani a menetünket, ők fogják a provokátorokat távol tartani, és ugyanígy természetesen a nyilasokat is, mert ez nem egy nyilas tüntetés. Na szóval... most, igen, elnézést kérek, csak itt ugye Login, te említetted, hogy valami miatt, minthogyha meglennének vettem be azok az embertársaink, akik most harsányan nácit meg fasisztát kiáltanak. Valóban meg vannak vettem be. Erről beszélgettem pont a mai napon néhány tudós idősebb barátommal, kollégámmal, és mindannyian azt mondták, magyar érzelmű természettudósokról van szó, hogy igen, valóban megvannak rettenve, mégpedig azért, mert nem bírnak mit kezdeni avval az információval, hogy az erőszakra nem erőszakkal válaszolunk. Magyarul addig félnek, amíg a dolgok nem az ő szájízük szerint történik. Tehát akkor ijesszük meg őket. És az ő előítéleteik szerint. Így van. És így, hát féljetek, kedves zsidók, hogyha nektek az kell, hogy csak akkor érzitek jól magatokat, hogyha ebben molotov koktélt dobálunk, akkor jó se fogunk. Egyébként se szoktunk, mi nem. Hát a magyarok nyilai az más kérdés, de mi nem a magyarok nyilai vagyunk, hanem a bombagyártók. Pont most írtam valamit ezzel kapcsolatban, hogy féljetek, zsidók, azzal nem is lenne gond, de akiről én írtam, ugye ez a képzeldői figura, ez a Goldstein néni, az ő félelme nem igazolható, és nem a mi hibánk, nem a mi sarunk az, hogy a Goldstein néni, aki a fűszeres, és lehet, hogy rendes nő, és azt se nem tudja, mi fánterem az, hogy zsidóság, és tényleg tett, nem? Ő azért fél, mert ezek a zsidók ezt akarják elérni, hogy ő féljen. Ők a bakancsosokról, meg a fekete ruhásokról, meg a Dunába lövőkről ábrándoznak és vizionálnak most, és az a Goldstein néni, és azt se tudja, hogy igen, de ábrándozók inkább vizionálják, tény, és az a Goldstein néni azt se tudja, miről van szó, csak fél. Egy nagyon jó példa erre. Kihasználják ezeket az embereket, hogy a holokauszt áldozatait is, már amennyi volt, azt kihasználják, és rajtuk élősködnek. De egy nagyon jó példa erre a biciklimet dobáló zsidó, hogyha emlékeztek, az is olyan volt, hogy egy hétköznapi emberke, van egy bótja, az ő zsidó. De hát ez tudja magáról, de egyébként nem. Különösebben nem egy zsidóharcos, ő el van a boltjába. Életében egyszer kimegy egy tüntetésre, mert úgy hallotta, hogy olyan veszély van, hogy ki kell menni, mert hogy nácizmus, és erről hallotta nagymamától, hogy hú, azok voltak. Most azt, hogy esetleg akik a Dunában lövöldöztek, azok is hittestvérek voltak, csak nem mondták, hát ez más kérdés. Lényegtelen, tehát hogy ugyanazok most visszajönnek, és akkor kell menni tüntetni. Kimegy a tüntetésre, ott valakire rámutatok, hogy na az ott a fasiszta. Oda rohan és eldobja a biciklijét. Most az illető másnap elmegy hozzá, az űrge addigra eldolgozik, hogy hát bazd meg, hát mit csinálok én? És ez magától, tehát nem azért, mert odaállítottam és összeszarta magát, hanem így elgondolkozott, hogy bazd meg, normális vagyok, én üvöltök, meg dobálok egy biciklit. Hát de miért? Azt sem tudom, hogy ki ez, aki odajött. Hát kire hallgatok én a szónokra, aki ott fönn vigyorra? Hát, és az ki? És tényleg ez így leesett neki, hogy mert egy elég egyszerű ember kellett, nem volt egy észkombány, de leesett neki, de bazd meg, ez biztos, hogy ez így működik? Tehát tudja, hogy ezek 100%-ig hinni lehet? Mert az, aki álltak fasiszta, most ide jött tök békésen, és mondta, hogy beszéljük meg. És nem az, hogy fölgyújtsa a boltomat. Jé! És az az érdekes, hogy mi most így beszélgetünk, azért van köztünk mindenféle ember. A bombagyárak már megjárták különböző korosztályú emberek, különböző képzettségek, érdeklődési körűek. Ilyen-olyan volt, nagyon szélsőséges van, nagyon... nem. És ez az egész azért érdekes, mert ugye a felszín az jelenik csak meg a médiában, illetve az is torzítva. Tehát ami most megjelent erről a tüntetésről, az nem, hogy csúsztatás volt, amit eddig azért megszoktunk a médiát, és ezt állandóan mondjuk, hanem ez konkrétan az igazság, teljes elfordítás, és egy teljes hazugság az, hogy minket osztattak, s nem őket, mikor őket osztatták, s nem minket. Tehát ez olyan szintű hazugság, hogy az a, nem hiszem, hogy nem lók ki a lóláb, és még az ő övéik közül is többen mondták, hogy de srácok, én ott voltam, és láttam, hogy nem így volt, miért ezt írjuk? És tudom, mi a csúnya, hogy azóta nem írják, mióta kiraktam a Bombagyár TV riportot, ami egy gyönyörű 5. emeleti erkéről csodálatosan föl van véve, nyilván sokan láttátok, most már 10 000 fölött van a letöltések száma csak a bombagyáros átkattintásoké. Látszik, hogy igen, a rendőrök felszólítják őket, hát nem túl egy vehemenciával, de tény, hogy őket szólítják ki. És az is látszik, hogy minket nekünk szólnak, és mi meg elsétálunk a rendőri mozgalomban. Miután őket már rég kiszorították. Igen, és az is elfelejtették. Bocsánat, azt a Clausewitzi elvet ne felejtsük el, hogy a csatát az nyeri meg, aki utoljára marad a csatatéren. Ha már számháborúzunk és ilyen gyerekes szintekre lemegyük, lehet, hogy ti sokan voltatok, de titeket kergettek el, nem minket. Mi ott akkor volt? Már megint a rendőrök nyertek, nem? Lényegében igen a jó, most azon veszel, vitatkozhatnánk, hogy a rendőrök milyen jogon állják el a boltnak az útját és zárják be a boltot. Nyilvánvalóan mi közöltük előre, hogy kérem szépen, ez egy flashmob, békések vagyunk, nem, de egyébként is, hogy mit csináltunk volna ott, most tök mindegy, hogy mennyien voltunk, mit csináltunk volna ott a rendőrökkel szemben, nekiállunk gyújtogatni? Tényleg? Pogrom? Tudják ezek, hogy mi az a pogrom? Nem tudom, de hogyha ennyire félnek tőle, akkor valami kurva jó dolog lehet. Tehát nem tudom. Lehet, hogy félreolvasták, én programozó vagyok. Nem, erre. Lehet, hogy itt a hiba. Valószínű, hogy látták a filmet a topollal, a hegedűs a háztetőnt, abban van pogrom. Na, az pogrom, mikor az oroszok lóháton bevágtatnak a zsidó falu részbe, és felgyújtják az egészet. Az pogrom. Az, az hogy nem. Valaki jegyet akar vásolni, az nem pogrom. Az nem pogrom. Az egy gyönyörű álom. Jó, hát igen. Egyébként eszembe jut, hogy Robin mond. Azt hiszem, ezt már emlegettem itt a műsorban, hogy mikor a gettó felszabadult, ugye mi tudjuk, az a gettó, amit Szálosig megvédett, hogy nehogy bántsák a bentlakókat. Hát azért voltak benne. Azért rombolják meg a nemzetvezető jelképét, tehát tényleg. Nem, ez tény, ő menleveleket adott a zsidóknak, és nem engedte a pesti gettót felszámolni. Gondolom, fel akarta tartani magát. Azt is olvastam az okosségtól, hogy mi csak azért mentünk a jegyirodához, mert ugye ott fölötte lakott Szálasi. Igen, hogy mi biztos azért megyünk. Hát ezt nem is tudtok, ezt a HVG-nél tudják, mert ők azok tudják mindenkinek pontosan minden adatát, hogy aki annak idén valamilyen szerepet szerintük játszott. Hát köszönjük, hogy felvilágosítottak erről az információt. Magyarul szorúzunk. Most már járunk majd rendszeresen koszorúzni. Tehát igen. Na kérem, szóval amit el akartam mondani, tehát amikor a zsidó gettó úgymond felszabadult, jelent a következő, az első orosz katona megérkezett, tehát tudjuk, milyenek voltak az előörsök, még az utóörsök sem voltak olyan szépek azért, jött a ruszki így a dobtárassal, és így kirohant a zsidó, hogy megmentő, barát, elkezdte ölelgetni, fogta egy bűnbe puskatussal, adott neki egyet, ráfogta a géppisztolyt, azt mondja, na, gyerünk levenni a bőrkabátot, zsidó. De most gondolj bele, érted, megjárod a háborút, mindent, tehát érted, lősz ezerrel, melletted robbannak szét az emberi testek, bemész, izé parancsra, hogy oké, azzal a sóderrel, hogy most elfoglaljuk, hogy felszabadítjuk, lényegtelen. És akkor egyszer csak érted, előbukkan valamelyik ilyen kis porfészekből egy ilyen kaptános rettenet, érted, és elkezd ölelgetni a hatalmas sasorrával. Hát nem tudom, tehát én lehet le is lőttem. Vagy nem jó, hogyha lelövöd, mert akkor véres lesz a kabát. Hát előbb el kell kérni. Hát jó. Csinálták, ha? De majd lesz egyébként hírünk erről a csodálatos felszabadításról, mert most volt az ünnepe. De amúgy tényleg, tehát így végigolvastam ezeket a dolgokat. Tehát most így ilyen rossz hír, olyan rossz hír, zsidók, kínaiak, amerikai zsidók, zsidók pénzt kérnek, a zsidóknak nem jó, a zsidóknak nem tetszik, a kommunistáknak nem tetszik. Mutasson már végre valaki tényleg valami jót is a zsidó temetőn kívül. Tehát, de most tényleg, tehát basszus kulcs, tehát most miről lehet hallani? Úristen itt neki, most meg tényleg történjen valami jó. Pogógép el fog tőled határolódni, az lesz a vége. Nem, jó, hát múltan, amikor itt voltál, akkor elvesztettünk egy állandó vendéget, most kérdezzük, hogy Kireszlán Dragon mondja azt, hogy többet. Majd engem lelőnek jövő héten, vagy nem tudom, tök jó lesz egy mártír, aztán még a végén beindul itt valami, tehát tényleg azt jön most már. De tényleg, tehát úristen, hát gyerekek, még mindig csináljuk a jobbnál jobb dolgainkat, most is itt volt ez a kibernetikai, nem tudom én milyen Uber fejlesztés, amivel nyomorékokat meg akármit meg tudnánk gyógyítani, és akkor mi van? Eladják Indiának, mert Fletó azt mondja, hogy nincs ilyen pénzem. Mi az anyád van? Úristen, Jézusom, tehát ez ilyeneket föl kell kötni. És akkor mondják, hogy ne zsidózzunk, de teli plakátolják a várost azzal, hogy zsidónak lenni jó. Hát, hogyha olyan jó zsidónak lenne, akkor ne sírjál, ne kérd el az 1%-omat, meg ne gyere, hogy itt elcizás van, meg mit tudom én mi. Ha olyan jó zsidónak lenni, akkor legyél zsidó, és hát, hogyha ez jó, ja jó, hát akkor ugyanúgy zsidózok tovább, meg majd leköplek, legközelebb, mert bokálni is rúglak, már ha jobb lesz, nem? Ha ez neki tetszik, de akkor mit sírnak? Hát kérde van írva, zsidónak lenni jó. Meg itt mondják, hogy hát mert hogy ők a hatalmas intelligenciáikból kifolyólag, meg a mit tudom én mi, meg hogy ők összetartanak, és hogy ők milyen gazdagok, meg hogy ők egy csettintéssel így ugye, akkor mi a fasznak az adunk 1%-a? Hát tehát akkor még gazdagabb legyen. Hogy még gazdagabb? De ilyen kis sutyó, ilyen kis szarházi, tehát a fitymájukkal együtt elvesztik így az önérzetüket? Nem, jól van ítélő képességüket. De azt nagyon, tehát most tényleg, tehát most olyan jó nekik. Akkor mi a picsának? 1%, tatra, tatra, tatra. Az azt mondják, összetartanak. Akkor mi a faszért kell reklámozni azt, hogy jaj, nekünk izé olyan rossz, mert mi nem találjuk egymást, és jaj, közösségi portál, meg minden. Akkor csinálják, kúsba azt, vonuljanak el. Hanem? Lényegében igen. Mert azt hiszem, ehhez én már többet nem nagyon tudok hozzátenni. Remélem, ezt majd lejátszák ott a nagy hangos beszélőkkel a tüntetet ellen. Nagyon helyes, lehet engem gyűlölni, ezért ők mondják, hogy fogadjuk el, hogy ők mások. Jó, ők meg fogadják el, hogy én meg úgy szintén más vagyok, és én meg így gondolkodok. Szerintem mindent le kéne lőni, szerintem az lenne a legtutibb, de mondjuk drága golyó, meg mindegy. De tényleg menjenek már a picsába. Egyébként érdekes. Meg ezért, amikor... nácik haza. Hát de könyörgöm, mi a nácizmus? Az, hogy valaki a saját hazáját szereti. Hát bassza meg, hát itthon vagyunk a kurva anyjukat. A nácizmus nem egészen az ő értelmezésükben a nácizmus. Ja, bár olyanok lennének ott hallott, tehát tényleg frankon kijönne így a Waffen-SS, érted? Minden a Totenkopf, a kurva élet, amit tudom én mi, itt a Panzer, akármi. És akkor azt mondanák, hogy oké, nyit jude, mindet föl, izé, nyíres külső, hello, lehet zsanért gyártani. Csá. Aha. Az a legszebb, amikor ezek a gyűlölködőkről, olyan gyűlölettel fröcsögnek, tehát hol az az erkölcsi magaslat, hogy ők milyen jogon, milyen morális alapon képesek ugye a gyűlöletkeltőkről, a szerintük gyűlöletkeltőkről, illetve a gyűlöletről beszélni, amikor közben olyan mélységes gyűlölettel fröcsögnek, és ez látszik abból, ahogy a hétfői eseményekről írtak. Látszik arról, hogy hiába magyarázzuk el nekik ezerszer és egyszer, hogy hazudnak, nem reagálnak, minket nem hallgatnak, meg kiforgatják a szavainkat, azon írásainkat sosem idézik, amelyek megmagyaráznák, amiket mondunk. Nem érdekli. Biztos vagyok benne, hogy tisztában vannak ezzel, hogy úgy vannak, de tényleg nem érdekli őket, és nem is tudom. Ugye pont erről beszélgettem, ugye a Bajer Zsoltnak a közelmúltban megszületett cikke kapcsán egyébként, és mondtam neki, hogy most ez valami igény a zsidóknál, hogy félelem legyen? Igen. És mondta, hogy igen, ez egy igény. Ez így kell. Lényegében ezt nem így mondta, de ettől érzik maguk a zsidónak. Erről majd persze remélem, hogy beszélgethetünk egy két egyébként a gyűlöletről. Itt a kezemben ebben a műsor programban van itt az olvasói levelek között egy bizonyos Csonka Beáta nevezetű hölgynek. Szerintem nem eléggé Csonka, azt mert még tudott írni. Tehát még volt kezdem, mivel írjon. Na de bizonyos, mielőtt még valakit ránk húzza a vizes lepedőt, amivel kimászunk és szájon vágjuk, de ez mellékes. Meg mellesleg egy cigány a saját kertembe akart ma kirabolni, de ezt most nem mesélem el. Jó, szóval, ne cigányolsz, hát elhatom. Lerúgtam a lépcsőn, hát, semmi gond. Hú, hallod? Na, szóval, most a Robin azért van itt, és adja ezeket a műsorokat, mert ő ezt így nagyon profin tudja, mint tudjuk. Viszont ha az ő monológiába betetszik helyettesíteni a zsidót fasisztával, illetőleg a megfelelő kulturális elemeket, mint például a kaftánt a fekete ruhával, mit ad Isten, egy SZDSZ közleményt kapunk? Lényegtelen. Tehát ez egy SZDSZ közlemény lesz. Na, olvasói levelek. Nem, még elmondunk egy programajánlót. Április 26-án 18 órától az Ismerős Arcok és a Skita zenekarok Vas Albert 100. születésnapján emlékkoncertet tartanak. A helyszín a MOM művelődési központ, Sörsz utca 18, tehát április 26-18 óra. Jegyek kaphatók a Minzene zeneáruházban, Vámház körút 4, Fehér Rófia könyvesbolt, József utca 2, Skita könyvesbolt, Ménesi út 1 per A. Bizonyám, és ez egy nagyon szép koncert lesz, április 26-18 óra, de egyébként pénteken 4 órakor is mindenkit várunk a Jászai Mari térre. És most? Hottent ott a levele. És nekem kéne felolvasni? Jó. Üdv, kedves mindenki! Érdekes, de nem meglepő dolgot tapasztalok nap, mint nap. Valószínűleg többen hallottatok már a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Venis által meghirdetett akcióról, miszerint vigyünk használt ruhát a szupermarketekben kihelyezett tárolókba, és azt a Venis majd megtisztítja, a szolgálatosok pedig szétosztják a rászorulók között. Na már most, ha esetleg valamelyik kötőkben esetleg felvetődött volna, hogy bármit is eljutott az esetleges rászorulóknak ez a program, az kérem, hogy ne ezen az úton próbáljon adakozni. Sajnos az egyik multi szomszédságában vagyok kénytelen dolgozni, jobb lehetőség nem lévén, és nap mint nap látom, amint a cigányok, persze nem is igazán a rászoruló réteg, lopja a cuccot a ládákból. Eleinte csak fejjel beleálltak a ládákba, és ellopták, amit értek. Egyet-kettőt sikerült is belöktem a ládába, de nem ez a lényeg. Igazán durva dolgok két napja kezdődtek. Most már autóval jönnek a cigók, zsákba rakják a motyót, és úgy lopják. Amikor megkérdeztem, hogy is van ez, ezt a fáraszt kaptam. Ha foglalkozzál magad saját dolgoddal, kicsit paraszt. Szóval hat zsák cucc távozott így a miskolci Tescóból. Az autó, amiben beültek, persze többet ér, mint a lakás, amiben élek. Ja, és a biztonsági őrök? Mert az egyikük, aki szintén nem paraszt, régi ott állt fölöttük, annyi, hogy pakolni nem segített. Szóval, ha segíteni akartok a rászorulókon, akkor vigyétek a cuccot egyenesen a máltaiakhoz. De ha rám hallgattok, várjatok a következő árvízig, és vigyétek egyenesen a valóban rászorulóknak, a magyaroknak. A hozzáfűzni való annyi, hogy ez nem új keletű jelenség. Még emlékszem, a réges-régen a Terror News-ban írta meg ezt valaki, hogy szintén Miskolc volt ráadásul, ha jól emlékszem, hogy a Vörös Kereszt rakott ki ilyen ládákat, aminek volt egy ilyen kinyitó ajtaja, egy ilyen fiókszerűség, vagy beraktad a ruhát, és így puff be. Na ezzel azt csinálták, hogy odavitték a furvét, berakták a dobozba, és ő adogatta ki a dolgokat, és kiürítették 3 perc alatt az egészet. A különbség az volt, hogy odament a biztonsági őr, és így iszonyatosan összerúgdosta az egész családot, a furvét meg egy darabig bezárták a ládába. Tehát ezt így kell. Amúgy nem tudom, tehát a máltai szeretett szolgálat is, meg a lovagrend, meg az egész ott, ahol van, elmehet a jó búzsba szerintem. Hát a máltai, azért mondja ezt Robi egyébként, aki nem tudná, a máltai szeretett szolgálat az a szuverén jeruzsálemi máltai lovagrend nevű de facto állam szervezete. Ez gyakorlatilag, erről már beszéltünk, ez a világ legkisebb állama, ha elismerjük, hogy létezik, ugyanis 0,6 négyzetkilométer, talán még annyi sincs. Nem, ez egy lakás a Rómában az egyik utcában, tehát önmagában nem valami nagy, és viszont valami 130 országgal tart diplomáciai kapcsolatot, tehát igen, van hatalom a kezükben, vagy valamiféle a kapcsolatrendszer, és nem szereti őket a Robin. Hát meg lehet nézni, Budán van nekik a Moszkva tér mellett egy ilyen kis épületük, ha még megvan nekik. Nem tudom, tehát ha olyan nagyon a segítség adományokat gyűjtögetik, akkor nem tudom, hogy mi a faszért nem volt nekik jó, valami kis utolsó kis puttó kis bódé, vagy akármi. Nem, nekik egy korrekt kis mini villa kellett, tehát tényleg. Tehát egyértelmű, tehát tényleg. Tehát erre szükség van. Hát nem tudom, hogy ők mennyire. Róluk keveset tudni, tehát ők igazából így eljárnak rendesen vívni, meg beöltöznek, tehát így rendes lovagokként élnek, és hát ugye hivatalosan nem tartják magukat. Tehát hivatalosan ehhez a máltai lovagrendhez tartják magukat tartozók, nem magyarok, nem többségképpen zsidó, de nincs is zsidó identitásuk, mert egész egyszerűen ők lovagoknak, más lovagoknak tartják magukat. Is. Nem tudom, hogy lehet-e. Mert hogy ugye ők lennének a lovaginák, nyilván. Kivágni való 28-19-nél. Nem tudni, hogy vannak-e közöttük. Én Molnár Görénynek szabad nekem, nem. Őt is kivágjuk most már. Azért ilyen rövidek az adások mostában. Volt, hogy az egész adást kivágtuk, és azt mondtuk, hogy megsérült. Igazából Molnár Görény poénkodott. Na, következő levél nekem szól. Csonka beállta. Tomkett egy idióta és szellemileg sérült emberke vagy. Ráadásul gyáva is. Miért nem mertél lejönni közém zsidók közé? Ott nem csak zsidóvallású emberek voltak, például a mi kis csapatunk. Ismerd el, nem számítottatok ennyi ember összefogására, pedig csak most kezdtük el. Egy magyar lány. Szar lehet neki. Hát mondjuk nem tudom, én sem mentem volna oda közéjük, még a végén tetves leszek. Vagy jelentkezzen kérem Csonka Beáta, itt szemben van egy szexbolt, meghívom egy szép nagy műfaszra. Biztos vagy benne, hogy megoldja a problémát. Az Aténia Dolorosa. Ez egy latin kifejezés, konkrétan a krónikus faszhiány, kérem tisztelet. Kivágni való 29-21-nél is. Nem, a Csonka Beátának annyit egyébként válaszoltam már neki e-mailben is, mert ő legalább nem rejtette el magát. Tehát az utóbbi napokban 2 darab fenyegető telefonhívást kaptam névtelenül az egész idő alatt, tehát rohadt nagy lehet az összefogás. Tehát a telefonszámom az most arra, mint a futótűz szétment, mert ugye ez a kis buzi ezt kirakta. Mondjuk én adtam oda neki, hogyha annyira ki akarja rakni. Egyébként Partizán Infónak is rendszeresen elküldöm az adataimat, hogyha változik, és nem rakják ki. Na mindegy, szóval 2 darab jött, az egyik az között, hogy vigyázzak, hogy meg ne üssem magam. Hát erre mondtam, hogy eddig arra vigyáztam, hogy titeket meg ne üsselek, de ha gondolod, másfelé irányítom a figyelmemet, de akkor lehet, hogy viszont ti meg lesztek ütve, arra már nem tudok figyelni. A másik az annyi volt, hogy fölveszem, hogy haló, játszik haza. És itt telefon le. Hú, ez megmondta. Na, ebből kettő volt. Legalább otthon feküdtél a kanapén. Igen. Hát, tényleg, szó szerint. Milyen rendes vagy, szó teljesítetted is. Igen. Jó, hát gratulálunk nekik. Na mindegy, a csonka beállta. Az idióta és szellemileg sérült az a kettő rokonértelmű, tehát ha magyar vagy, akkor ezt így nem kellett volna. Tehát az, amit azt mondod, hogy hülye vagy és ostoba. Tautologikus. Igen, tehát te vagy a nyelvész, elemez, légy szíves, ne elemez. Ráadásul gyáva is, hát kérem szépen, én gyáva azért nem szoktam lenni. Nem tudom, tetszik emlékezni arra az esetre, amikor több száz cigány közé bementem egyedül, és meg is rúgdostam néhányat, de ez mellékes. Miért nem mertél lejönni közénk zsidók közé? Kérek szépen azért, mert már voltam ott. Ha megnézed a bombagyár felvételét, én bizony ott voltam, kamerával közöttetek, beszélgettem a főszervezővel, csak idő után már unalmas volt. Meg alapvetően mi oda műsort csinálni mentünk ki, hogy így legyen róla felvétel, hogy hazudtok. Tehát effektív, tehát ez kellett. Tehát az röhely, hogy amikor ott vagyunk lenn, akkor behúzzátok fületek farkatokat, de nyilván más farkát húznád be legszívesebben, de ugye ez nem sikerül. Amellett meg, amikor mi megfölmegyünk, vagy elmegyünk, vagy bármit csinálunk, akkor viszont egyből már nagy a pofátok van a föntről, és hát ezért köptünk le titeket. De úgy önmagában ez az egész az azért szánalmas, mert amikor meg rám voltunk, akkor meg csöndben maradtatok. És amikor fölmentünk, vagy lejöttünk, ott mentünk át közöttetek, ugye? Egyébként nem tudom, érdemesen magyarázni az ilyen idióta és szellemileg sérült emberkéknek, hogy így átvegyem a stílust. Nem tudom érdemesen magyarázni, hogy amikor egy kamerával dolgozik valaki, sokkal jobb képet lehet kapni egy utcán zajló eseményekről az ötödik emeleti ablakból, vagy erkélyről. Azért mentem föl. Tehát nem azért, mert én annyira féltem tőletek. Ez egy tévhit. Én nem félek tőletek. Ez itt az én hazám. Itt ti nem tudtok velem semmit csinálni. Nem is hagyom. Tetszik érteni? Na, tény, hogy nem számítottunk ennyi ember összefogására, nem számítottam arra, hogy ennyi birka van, akit így meg lehet téveszteni egy kis pogromozással, akik ennyire nincsenek képben. Lehet, hogy te úgy képzeled, hogy magyar vagy, sajnos nem vagy magyar, mert te azért tüntettél, hogy igenis, ha egy magyar lány kidobnak a boltból, akkor azt ne lehessen semmilyen módon szankcionálni. Te úgy képzeled, hogy ez így. Szerintem ne nagyon használd ezt a magyar jelzőt, mert a magyarok zokon veszik. Te egy más identitást vállaltál, köszönjük szépen, talán ennyit róla. És azokkal se tudok én egyébként azonosulni, akik azt mondják, hogy az egész ott csaklott meg, hogy mi ugye támogattuk a Molotov koktélos akciót. Nem így indult. Tehát mi tehát én mai nap nem vagyok igazából erőszakpárti, de elismerem az erőszak probléma megoldó esetét az olyan szarokkal szemben, mint ti. Mert máshogy nem lehet. Nem értettek a szóból. Majd elkezdünk molotov koktélozni. Ezt nem is gondoltam, hogy eljutunk eddig, és nem is gondoltam, hogy eljutunk addig azt, hogy mondjam, hogy igen, mivel nem értettétek meg, félelemben kell titeket tartani, mert most már bazd meg, ott tartunk, hogy már nekünk kéne félni, mert viszont nem vagyunk hajlandóak. Igen, tehát ez az akció-reakció, és az akció az nem az volt, hogy eldobott valaki egy molotovot, mert biztos zsidó volt. Azt, hogy az Újlipótvárosban az nem érdekes. Elmondanám, volt egy ilyen jelenet, ha valaki figyelt, az láthatta. Végülis nem tettem bele a bombagyár tévében, mert szarul lehetett érteni a hangot. Az egyik második emeleti ablakból kihajolt egy ürge, és úgy elkezdte szidni a zsidókat, hogy Robin se különben. Fölnézett neki, mert pont alatta állt a rendőrségnek ez a kamerás furgonja, és a kamerának elkezdett ordibálni, hogy ne engem vegyél, te zsidó bérend szar, azokat a büdös göndörhajúakat, azokat, valami ilyesmi. Tehát nehogy már azt így, hogy Újlipótváros a 100%-ig zsidó terület és csak az övék. Nem, ott él egy pár zsidó, akinek egy kicsit nagy a pofája. De elmondanám, hogy én is a 13. kerületben születtem és nőttem föl. Igaz, hogy angyalföldön, ami odébb van, ne nagyon akarjatok újat húzni azokkal, akik tényleg 13. kerületiek. Jó? Mert az egy, hát most már nem munkás kerület, de mi még abban nőttünk föl, és hát eljár a kezünk, hogyha gondok vannak. Ez a helyzet. Yeah. megfélemlítő demonstrációnak is beillő tömeges jegyvásárlást hirdetett hétfőre a Tomcat nevű blogger. Az akció meghiúsult. A 40-50 fős szélsőjobbos csapatot ellentüntetők százai várták a Hollánernő utcában. Közéleti személyiségek, például Halmai Gábor, Radnóti Sándor vagy Székely Gábor mellett Szabó György, a 13. kerület egyik fideszes, zsidóságát nyíltan vállaló képviselője is feltűnt a tömegben. A jegyiroda rendőri védelmet kapott. Szükség is volt rá, mert a bomberjackisek egyszer még kísérletet tettek arra, hogy próbavásárlást tartsanak. Tetszik érteni, tehát ezzel a rendőri védelem kell. Tehát nem azt, hogy szélsőségesek fel akarták gyújtani, egyébként ez a Népszabadságból van. Szükség van nagyon a védelemre, mert különben ezek ide jönnek vásárolni. Jó. Halmai Gáborról annyit, hogy ő az egyik, akit rágalmazás miatt feljelentettem, de azt hiszem, hogy fog még jutni néhányoknak. Még a Szabó György meglepődött, hogy őt nem, hát még egyelőre nem volt rá okom, vagy inkább indokom. Hihetetlen. Ezt csak azért olvastuk föl, mert az előbb már kitárgyaltuk ezt az egész témát, hogy mennyire gusztustanul hazudoznak össze-vissza a cionista médiek. A Magyar Nemzet például teljesen korrektül hozta le, hogy mi történt. Csak az offline, az online kiadásban. Egyébként érdekes ezt a Szanyi Tibor sajtótájékoztatóján való párbeszédet is. A stop.hu például korrektül hozta le. Akiknek pedig az egyik újságírója szintén feljelentettem most rágalmazásért. De hát ez van. És akkor írnak ilyeneket, hogy mikor úgy öltözték, hogy nácik haza, mondjuk azt, hogy itthon vagyunk, és akkor a náci minősítés, mintha nem váltott volna ki különösebb felzúdulást. Igen, ezt tőlünk is sokan mondták, nyilván azért nem érték, ugye nehéz megfogni, nem mindenki volt már ugye ilyen helyzetben, hogy szóval az ennyi, hogy burokban élő faszszarok vagytok, aki ezt nem értette. Pusztán ennyi, amit így hozzá tudnék fűzni, több dolog, egy. Ők minket tartanak nácinak. Nem azért neveznek minket nácinak, mert nácik vagyunk, és nem azért, hanem mert ez nekünk szólt. Ezért válaszolhattunk úgy, ahogy akartunk. Ez az egyik. A második. Miért akarsz görcsösen megfelelni a zsidóknak, és megmagyarázni, hogy nem vagy náci? Elmondjuk, de nem a zsidóknak, hanem a többieknek mondjuk el, akik esetleg hallgatják az adást, hogy olvasnak minket, azoknak ott bármit mondhatunk. Három. Igazán kurva nehéz, hirtelen szótagra is megegyező, hogy ugye ellenskandálás legyen, kifejteni két szóban, és mondjuk nem tudom, 4-5 szótagban azt, hogy nem, mi nem vagyunk nácik, ellenben itthon vagyunk, és kicsit zavar, hogy minket ennek neveztek. Ez nem megy. Erre jött a válasz, itthon vagyunk. Na volt egy ilyen felvetés, egyébként ez külön kijellemzem, tehát hogy mennyire nem állnak a valóság talaján az emberek. Tehát amikor így a tévé alapján képzeljük el, hogy mi hogy működik, vagy nem tudom, vagy rajzfilmnek, vagy akármi. Tehát ez nem a South Park, ahol minden előre meg van rajzolva, és a vége az vicces. Nem, volt egy ilyen ötlet, hogy mi lett volna akkor, ha úgy reagáltok, tehát ez már eleve föltételezte azt, hogy mi számítunk erre, hogy ezt fogják kiemelni, tehát előre tudjuk. Hogy mi lett volna akkor, hogyha megállunk, és Tomcat hátra kiabál, hogy vannak egy nácik, mire egy ember kiválik a tömegből, és azt mondja, hogy Scheiße, Tomcat Stein Schwein, és gyorsan elmegy, egy szőke kékszemű ember. És akkor ez így megfelelő jelzés lett volna. Nem bazdmeg, ha meg is tudjuk csinálni, ezt észre sem veszik. Annyi lett volna, hogy valami párbeszéd, azt egy ember elmegy. Hát most nem érdekel. Figyeljék, nem, a zsidóknak nem felelünk. Igen, a zsidóknak megfelelés kényszer, ez annyira szánalmas. Itt, figyelj, magyarok, más értékrendben és más logikai rendszerben gondolkodunk. Nincs értelme keresni azt, hogy amit mi csinálunk, az miben felel meg az övéknek. Hiszen még az étkezésünk is más, a ruházatunk is más, nemhogy a gondolkodásunk, annyira idegenek, annyira szeretünk fürödni. Mi például, de annyira más az, ahogy ők élnek, hogy abban egyszerűen nem fér bele, hogy mi nem vagyunk nácik, nem is akarják, hogy beleférjen, mert ők áhítják azt, hogy náci legyen, hogy mutogatni legyen, hogy legyen ellenségkép, amire hivatkozva ugye aztán lehet előjogokat követelni, mint például az utcán való tüntetgetés, bejelentés és ilyesmik nélkül. Újabb nagy gondolatom következik, ha a magyarságnak most van kollektív bűne, akkor az az, és minket minősít, és rettenetes módon szánalmas és szánalmat ébresztő egy külső szemlő számára létezik ilyen, hogy olyanok ellen kell hadakoznunk, mint ők. Mind erkölcsi szempontból alattunk vannak, mind intellektuálisan, és emellett még hazudnak, semmilyen szempontból tradicionálisan nem egyezünk meg. És de tegyük hozzá, ők se egyeznek meg a zsidókkal. Tehát egyetlen ortodox zsidót nem lehet ott látni, lehet, hogy valaki fölvesz olyan ruhát, de én is fölvetek egy papírruhát, és nem leszek mégse jó keresztény, nem ez a lényeg. Tehát nem találsz ott olyat, aki valóban zsidó lenne. Olyan valaki lobogtatja a zsidó származását, De ez igazából ez csak az Isten kártya akar lenni. Ők gyakorlatilag csináltak ebből egy fai kérdést, vagy akarnak csinálni. Könyörgöm, miért nem kapják meg végre a fai kérdésüket? Mindig jönnek a nácik, így, vagy, meg amúgy. Egyszer jönnének végre tényleg megfogni az összeset, beigálni a Dunába, érted, a románoknál jó helyen van, Bukarest mellett. Ezt ott rohadjanak meg. Hát sírnak jobbra-balra Jézus, mert akkor kapják meg, hát ezt kérik, hát gyerekek. Hát. Kérem szépen, kedves zsidók, ha ti tényleg csupa Goldstein néniből állnátok, akkor Robinnak nem lenne ilyen véleménye. Mert ki a fene bántaná a Goldstein nénit? Jó? Robin, most vicc. Most egyért veszten az egészet, mert már akkor meg tényleg rendesen. Na most itt tényleg az a szörnyű, hogy nekünk most azt kell csinálni, hogy a sajátjaink előtt magyarázgatni, azért miért azt válaszolt, hogy itthon vagyunk. Mert itthon vagyunk! És tök mindegy, hogy minek neveznek. Még ki az a hülye, aki ezt megkérdezi? Miért ezt mondta? Hát ezt kérdezik tőlünk. Jó reggelt kívánok, ezért bele van írva a személyimbe, adtak mellé egy lakcímigazoló kártyát. Jó reggelt. Neked meg mi van beleírva? Ficsma mentesítve ekkor meg ekkor. Lakó egy, tök tudja, hol Tel Aviv mellett. Két buckával valahol a sivatagban. Szóval terelgetik a bárányaikat, mit tudom én, mit meg azt is basszák szerintem. De ez én nem, azt tereltetik. Tereltetik? Ja. Aha. Na, egyébként, amit el akartam mondani ezzel, hogy ezek a beleokoskodások, erre nincs szükség. Van egy ilyen tévhit az internetes fórumokban, és egyébként én ezért nem járok fórumokra, tehát nagyon-nagyon ritkán így kommentálok valamit. Egyébként most már elég sokan vissza is élnek a nevemmel mindenféle fórumokon. Én az utóbbi napokban nem kommentáltam sehol, tehát ha valahol Tomket vagy Polgár Tamás vagy hasonló névvel látok kommentet, az nem én vagyok, és ugyanezt gondolom blogira is vonatkozik. Szóval a lényeg, hogy van egy ilyen tévhit az internetezők körében, hogy azáltal, hogy ő megvett egy számítógépet, azáltal ő okos. És azáltal, hogy bekötötték az internetet, még okosabb. És azáltal, hogy egy fórumra ír, akkor ő neki már számít a véleménye. Na most ez még oké is lenne, hogyha véleménye van, de vannak néhányan, akik úgy gondolják, hogy nem az a fórum lényege, hogy valamit megbeszélünk, meg hozzászólunk, hanem neki olyat kell hozzászólni, kinyilatkoztatni kell, de olyat kell kinyilatkoztatni, ami eddig még nem hangzott el, és új fénybe helyezi az egész kérdést, és akkor lesz dicsőséges. Most ebből jönnek az ilyen fasságok, hogy mit tudom, egy kínai olimpia, ami a következő hírünk lesz, és akkor megjelennek ilyen majmok, hogy de most miért kell bojkottálni az olimpiát? Szerintem nem kell, és azért mert, és mondva, mi iszonyatos hamuba sült fasságot, de ez egy új gondolat, és ő most újított. Hát a kurva anyád. Az ilyet kibasztán Tibetbe, egy ilyen kínai feliratú táblával, hogy Free Tibet, vagy nem tudom, és így arra menj oda a sisakosok felé. Jaj, fél útig jutott. Na, szóval ezért. Na, úgy tényleg nagyon egyszerű, aki azt mondja, hogy te Tibeten nem kell segíteni, meg ilyesmi, nagyon egyszerű, úgy kell vele eljárni, mint hogyha egy tibeti aktivista lenne, aki most éppen kifejezte a véleményét. Nagyon jó, AK-47-es tussal jól be kell törni az arcát, kicsit meg kell szurkálni valahol, akármi, el kell vinni egy munkatáborba, és ha megkérdezi, hogy miért, Free Tibet bazd meg. Akkor felolvasom a következő hírt, és aztán reagálunk erre a tibeti kínai kérdésre. Vagy úgy vágjuk össze. A kínai rendőrség 953 embert vett őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy részt vettek a márciusi tibeti zavargásokban, közölte a tibeti tartomány vezetője, aki egyben megerősítette, Tibetbe is eljut majd az olimpiai láng. Az Európai Parlament elnöke Hans-Gerd Pöttering szerdán egy interjúban arra szólította fel az uniós tagállamokat, hogy bojkottálják a kínai olimpiai játékok megnyitóját, ha csak Peking nem kezd tárgyalásokat a Dalai Lámával. Pöttering megjegyezte, szerinte magát az olimpiát nem kellene bojkottálni. A magyar olimpiai csapat mindenképpen részt vesz a pekingi nyári játékokon, jelentette be Elbert Gábor, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium sportszakállamtitkára. Molnár Zoltán, a Magyar Olimpiai Bizottság igazgatója hangsúlyozta, a sportot és a politikát külön kell választani, a tibeti helyzet megoldása nem a versenyzők feladata. De hogy az Úristen áldjon meg mindenkit. Senki nem beszél arról, hogy miért szállta meg Kína a Tibetet, és hát hogy miért van az, hogy teljesen reménytelen ilyen Greenpeace-es széparcuskodás, hogy táblákat lengetek, hogy Free Tibet meg kínaiak haza. Hát a büdös életben nem fognak onnan kivonulni. Hát a világ legjelentősebb stratégiai pontja a tibeti fennsík, amelyik konkrétan ugye a folyamatos 5000 méter tengerszint fölötti magasságával egy olyan rakéta indító, illetve űrhajó űrrakéta indító állomás, bár bázis, központ létrehozását teszi lehetővé, hogy egész egyszerűen onnan föntről, arról a magasságról a kínaiak szét tudják lőni a Hans, hogy hívják? Pöttering teljes valagát. Hát nem csak a seggét. Szóval úgy, ahogy van, szétlenik Európa. Egyébként nem mindegy, hogy, hogy 25 ezer méterre kell valamit föllőni, vagy csak 20 ezer. De nem csak az, hát de ezt az oroszok is megoldották, hogy jó, mondjuk ők azért önhibájukon kívül. De ott is ugye Kazasztánnál maradt bajkodunk, mit csináltak? Szerződés, megbeszéltük, oké, le van. És senkit nem kell megölni érte. És rájöttek, hát, hát de bazdmeg, ez így is működik. De jó, Kína az Kína. Tehát Kínában ugye tavaly előtt az egy óriási élmény volt számomra, amikor Dél-Kínában valahol középen ilyen tényleg csincsubasznátban, hogy így mondjam, konkrétan a helyi parasztokat másik tartományból odahozott zsoldosokkal a különböző ilyen televíziók kamerája előtt verették agyon, mert azért tüntettek a parasztok a szántóföldjeiken, hogy ne építsen oda a kínai kormány valami, mit tudom én, milyen ilyen műanyag feldolgozó üzemet helyi vállalkozókkal, gazdag helyi vállalkozókkal közösen. Kérem, Kína ilyen. Szarnak a zsidókra. Érdekes módon Malajziában, Indonéziában, ahol elég gyakran előfordul, Malajziában és Indonéziában, elég gyakran előfordul, hogy a helybéliek bizony-bizony ellenségesen viszonyulnak az oda irtózatos tömegben betelepedett kínai kereskedőkkel szemben, és hát bizony pogromokat is végrehajtanak néha, hogy rájuk gyújtják az üzletet, stb. Ugyanis konkrétan Ázsiában, a mohamedán országoknál, országokban, mint például, ahogy mondom, Malajzia vagy Indonézia, amelyek ugye a föld legnépesebb mohamedán országai, konkrétan az a vélemény, hogy a kínaiak tulajdonképpen nem mások, mint a távol-kelet zsidói. És de, így tartják. De ez amúgy mindig is így volt. Tehát a kínai politikusokat, tehát annyira nem is a kínai kisemberekkel volt, hanem a vezetői rétegüket, azokat a középkorban is mindig azt mondták, hogy amikor így az ópiumháborúk meg ilyenek mentek, hogy tényleg a zsidónál egy rosszabb van a kínai ópiumkereskedő. Csak hogy az, van itt egy gond, azok az ópiumháborúk sem egészen úgy voltak, mert hogy tudnélik, a kínai kormány még a Mao Tse-tung idején, tehát akkor, mikor az az úgynevezett kulturális forradalom, illetve a nagy menet, a verebek idején is volt. Igen, a Mao-ba. Doom of Berlin, vagy valami. A vízi Mao. Igen. Konkrétan, hogy átúszta a Yangtze. Konkrétan éppen az őket megszálló európai, konkrétan brit birodalom volt az, ahol kötelezővé. Tehát, hogy ők voltak, akik ópiummal meg egyéb ilyen cuccokkal kereskedtek. És például, mikor a brit birodalom ugye lenyomta Kínát, akkor kapták meg kárpótlásként ugye Hongkongot és Makaót. És hát bizony a kínai ópiumkereskedők valójában a brit birodalom zsoldjában álltak. Állítólag? Volt. Egyébként, ha már Malajzia szóba jött, nekem egy volt osztálytársam, édesapja, az ilyen magyarországi, vagy ilyen nagykövet, és most éppen Malajziában van így, ő nagykövetkedni, és mesél, néha jön haza ilyen nyaranta a srác, és így mesél, hogy az a durva, hogy ott, hát az ilyen zsidókérdés nem nagyon van, de ilyen látott már egy embert ilyen náci egyenruhában az utcán, és így meg se nézték, megnézték, hogy ilyen jó, vicces, és így elmentek. Ott így valahogy így viszonyulnak az egészhez, hogy jó, van ilyen, és az ott valahogy ezt így elfogadják. Ami meg nálunk érdekes, hogy megy a kérdés, hogy vajon kell-e bojkottálni az olimpiát. Ugye az, hogy a megnyitóját kell, abban szerintem nagyjából konszenzus van az egész világon, hát mégiscsak kommunist, mégiscsak belelőnek a tömeg, szóval ezt annyira nem. Az egészet bojkottálni kell. De most ha az egészet bojkottálni kell, és erre szokták azt mondani, az nagyon idióta, nagyon szar, nagyon életképtelen élt, Uram Isten Jézusom, hogy szegény sportoló, szegény sportoló, aki már évekig arra készül, hogy most nem akarom elmagyarázni. Tibeti meg 50 éve arra, hogy nem akarom elmagyarázni, hogy azért szóval az önzőség az egy szép dolog, de nem is ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy mi a véleményem arról, aki ilyen szinten sportol, mert az ugye nyilvánvalóan már valamennyire üzlet, már valamennyire munka, szóval nyilván értem, hogy az a fél életét felteszi, de azért mégsem olyan sport az, mint amikor lemegy a fiat focizni a grundra. De itt nem is az a lényeg. A sportoló ugye mindig azt mondja, hogy Magyarország nevében, és jön a himnusz, és ott az ászló. Hát akkor tessék hazafirenni. Akkor tessék azt mondani, hogy bizony most Magyarország, pláne Magyarország, hogyha már a kommunista Kína, pláne Magyarország, nem vehet ezen részt, nem lehet ott a magyar lobogó, mert ki kell jelentenünk azt, hogy, hogy basszáj, köcsök vagytok, rohadjatok el. Igen, az, ahogy oda kéne jelenteni, vigyorog, és izé, akkor ő nem hazafiként viselkedik. Menjen tőlem, mert nem érdekel. A magyar lobogó ne legyen ott, és ne hangozzék el ott a magyar himnusz. Igen, csak akkor ki kéne jelenteni azt is, hogy egyébként október 23, bocs. Tehát tömegbelövés az itt is volt, igaz, hogy nem éresse, de hát ez ugye csak egy elhatározás kérdése volt, amit szerintem elég közel álltak hozzá. De nem csak erről beszél, hát Kunz az megmondta, hogy szét kell lőni a tüntetőket, hát ő ugye őt kéne szétlőni. Amúgy tényleg, tehát itt hisztiznek, hogy szegény sportoló. De gyerekek, tehát az olimpia megrendezése az nem azt jelenti, hogy Pekingbe kell menni. Tehát volt előző olimpia, aminek viszonylag ezek szerint korszerűnek kell, hogy legyenek a cuccai. 4 évesek, elméletileg, ugye 4 évente van olimpia, ugye a rák van. Akkor azt kell mondani, hogy bocs Kína, külön kell választanunk a politikát és a sportot, te politizálsz, politikai ezért csinálsz belőle basszájba, mert tudjuk jól, hogy azt csinál belőle, mert most azt hisztizi, hogy most szegény Tibet meg minden miatta, ugye hogy most őt baszogatják, így a tibetiek, és hogy jaj, pont most, amikor olimpia, vissza kell vinni, mit tudom én, Sydneybe, Atlantába, leszarom, hol volt előzőleg olimpia, osztok, meg kell csinálni ezt, hello. Ez így van, egyébként volt már rá példa, hogy visszavonták az olimpia rendezési jogát, egyszer mondjuk az olimpiák történetében, ez pedig Budapesttel történt meg. Ugyanis ez az 1924-ben óriási fölénnyel nyert Brüsszellel szemben Budapest, csak a trianoni békeszerződés egyik záradéka között, hogy nektek az se jár. Egy gyönyörű olimpiánk lett volna, ami elég sokat hozzátett volna a trianon utáni kidábolásból, de hát köszönjük szépen a szabad köműveseknek, hogy ezt se. Nem tudom, van egy kérdés még. Egyébként ez az olimpiai lánggal kapcsolatban, mint cirkuszolás, megy, ez már nevetséges. Tehát ilyen még nem volt az olimpiák történetében. Görcsösen próbálják elhitetni az emberek, hogy de ez igenis a nagy nemzetközi közösség összefogása, ez olyan, mint az antifasiszta megmozdulás. Amúgy meg még. Bazdmeg, amikor már az olimpiai lángot zárt kocsiba kell vinni, elitrendőrök gyűrűjében, fegyverek között, hogy nehogy valaki eloltsa, vagy ráfújjon, vagy úristen, nem lehetne azt mondani, hogy te bocs, nem. Tehát mibe kerülne mondjuk San Francisco polgármesterének azt mondani, hogy igen, ide ne hozzátok, jó? Meg basszák meg, tehát hogyha a fűrő képes volt végignézni azt, hogy az orra előtt egy német sportcipőben egy niga lefutja az árja fajt és nem lövette le rögtön, akkor ez a szarházi Kína nem tudná azt mondani, hogy jól van gyerekek, megbeszéljük, de majd az olimpia után, tudjátok, van egy ilyen hagyomány, egy olimpia alatt nem lövöldözünk, ilyesmit, tudjátok valami. Az már rég volt, mostában az olimpia marad el háborúk miatt, lásd első és második. Jó, a másik meg azt, hogy ezért Dakart, azt át lehet ám rakni Magyarországra, mert jaj, szegény autóversenyzők, mi van, ha kirabolják, mert a 240-nél majd úgy beugrik a Bantu Nigger, azt kikapja a zsebéből a telefont, vagy nem tudom. Itt majd a 8 keren keresztül figyeld a futamat. Azt amúgy nem tudom, hallotta, de most volt egy ilyen, kiment a fazon, valami ilyen natgeós, vagy nem tudom, CNN-es ilyen fényképezős, ilyen űrge, meg azt hiszem a felesége, vagy mi volt, hogy hollandok, végigjárták Afrikát, végig fényképezték, megjöttek becses hazánkba, és mi volt az első, amit hallottak? Hey, paraszt, adjad ide azt a kelótag, azt a cuccat, a gyorsak, azt, hogy kinyomabba beled. Kipakolták őket, most van már 1500 euró, vagy mennyit ajánlottak föl a 5 cigó bőréhez. Most gondolj bele, kim vagy, mit tudom én, mennyi időt, 1,5 évet. 10 000-nél több fényképet. 10 000-nél több fényképet értett. 3 vagy 4 fényképezőgépet, meg... Tehát ugye a Nat Geo-nak ugye az elkövetkezendő néhány évnyi anyaga Afrikáról, tehát úgy tényleg. Egyébként mondom, bejött egy cigány az udvarba, és az is kamerát akart rabolni egyébként. Következő volt a történet, mentem haza a kis Panasonic kamerával, amivel szokott a Bombagyár TV dolgozni. Hazaérek, kiderült, hogy Atina úgy ment el, hogy elvitte a kulcsot, nekem meg nem adott, na mondom, baszta meg, oké. Kapu mellett átmásztam a kerítésen, jó, megyek be a házba. És így néztem már, amikor mentem be, hogy egy ilyen sárga polos, tipikus ilyen diszkó cigány, így nézeget így a házat, így méreget, a kurva anyád az. Megyek oda az ajtóhoz, így nézem, hogy jutok be, hát ha Atina itthon van, és csak nézem, hogy ez a sárga póló, amit a cigány visel, az így kikukkant így a házfal mögül, és vissza. De így bent az udvarba. Nézem, mondom, te mi a kurva anyádat csinálsz itt? És egy cigányi kipattan, ha hogy beszélsz te velem, én szépen beszéltem, szépen beszélj velem. Nem beszélek velem szépen, te rohadék, te gázkamra köztrökemény, te cigány szar. Hát a kurva anyádba el akarod színen, ez a mi kertünk, hát tűnjél innen. Csak elkezdve, mit ugasz nekem, te csöves szar, ez nem is a te kerted, itt azt csinálok, amit akarok, mert nyitva volt a kapu, akkor azt csinálok, amit akarok. Nyitva volt a kapu, én mellettem ástam jó, bele. Hát akkor egyébként kampon kipiszkálta az árat, teszem figyelj, hozzá, úgy jött be. Amúgy kurva egyszerű. Hát nyitva volt a merdzsó, hát nem? Hát akkor nem volt merdzsója, az a baj. Nem fogtam, azt így elkezdtem így kitaszigálni. Ez csak így megfordul, szembefordul, hogy hát engem ne lökdösi, mi szétbasztom a fejedet, meg izé. Na, akkor ott így hátraléptem, és egy elegáns Maigerivel így lelöktem a lépcsőn. Újságra esett a kapunál, hogy kell, és mondom, na most akarod ki a kurva anyádba. Húzta is a belét, megállt az ajtó előtt, és akkor itt már lehetek, ez az utca, itt már lehetek. Mondom, ott lehetsz, de nem tűnsz el, akkor kihívom a rendőrséget, mert te ki akartál rabolni itt a saját udvaromba. És akkor elkezdett még üvöltözni, persze szopjad le a rendőrök faszát, meg minden, mondom, nem, tehát, nem. Ebben viszont példát mutatnak a zsidók, tehát miért nem tudnánk mi is azt csinálni velük, mint ők a palesztinokkal. Tehát ha ők megtehetik, akkor mi is megtehetjük, nem? Hát, de mi nem, Izrael, de mi nem a cigányok hölgyét veszünk el, hanem fordítva. Nem baj az, tehát pláne érted. De meg kell mondani, hogy te figyelj, igen, gazsi, kell a telked. Tehát te most itt meg fogsz dögölni. Neki nincs telke. Nem baj. Ezt odaadod, de azt mondom, hogy elveszed. Hát lesz egy hír erről. Na figyelj, haladjunk, mert most nagyon sokat zsíroztunk, meg cigányoztunk, úgyis csak a műsor elejét hallgatják az antifasiszták. Nézzük a hármas számú hírünket. Colin Powell volt amerikai külügyminiszter szerint az Egyesült Államokban már nemzetbiztonsági kérdéssé nőtte ki magát, azaz oktatási probléma, hogy a fiatalok csaknem egyharmada nem jut el az érettségig. Nagyjából minden fél percben kihull egy diák a középiskolákból, ez naponta 7000. Évente 1,2 millió fiatalt jelent. A középiskolákból tavaly kiesett diákok az elmaradó bérek és adók révén becslések szerint 329 milliárd dollár veszteséget fognak okozni az amerikai gazdaságnak. Powell szerint ez az amerikai nemzetbiztonságot is veszélyezteti. Egy erős hadsereg és hírszerzőhálózat működtetéséhez képzett munkaerőre van szükség. Ja. Na ez a nemzet. Uramisten, kiesnek a gyerekek, olyan hülyék, mint a seg, Jézusom, nem tudnak már írni, olvasni. Hogy lesz ebből hadsereg? Hát mondod, ez... kezébe adod a puskát, és így na ott azt lőd le. De az a vicc egyébként ebben az egészben, hogy Amerika az, aki a világon a legtöbbet, messze a legtöbbet költi hadseregre, nem Kína, nem az Isten, nem. Amerika. Messze nekik a legnagyobb az államháztartási hiányuk, nem tudom hányszor, hogy csődben van az egész ország. 69 óta már rég, nem tudom, föl kellett volna égetni még a nyomát is. Ehhez képest náluk van a legnagyobb bevétel is az egész világon, de ez a legnagyobb bevétel, amely Guinness rekord, ez is már körülbelül legalább a 90-es évek óta, de lehet, hogy korábban óta minden évben, még ezt sem fedezi azokat, csupán a kamatokat sem, amelyeket az eredeti tartozás miatt. Mi tartja össze ezt az országot? Egyébként a szabad fűnőség. A teljes bevételük elmegy az állam fenntartására, ők a teljes bevételüknek a 120%-át költik, ez az a deficit, amiről beszélsz, és ez a plusz 20%-nek kb. 15%-a megy a hadseregre. De bocsánat, itt van az, hogy a fiatalok csak nem egyharmada nem jut el az érettségig. Várjál, tegyük hozzá, láttál te már amerikai érettségét? Na, magyar akarom mondani. Amúgy tényleg ezt néztem, hogy tehát... gyerekek, itt görcsölök, mert én itt elbasztam, de csúnyán. És akkor kombinatórika, meg a tököm tudja másodikban. Így egyszer volt egy ismerősöm, ő Amerikában végzett egy egyetemen, matematika szakon, és mesélte, hogy második évben egyetemen, nem gimnázium másodikban, egyetemen a második évben, matematikán kezdték el a kombinatórikát egyáltalán, hogy hát figyeljetek, képzeljétek el, van ilyen. Na már most erre az, hogy egy nagyon kedves barátom, aki most konkrétan az egyik legnevesebb amerikai egyetemen tanszékvezető professzor, mikor először kim volt az Államokban, küldött nekem egy levelet, ilyen úti beszámolót. És írta benne, hogy hát bizony ő ott összejött Los Angelesben egy 21 éves helyi egyetemi hallgatótyúkkal, csajjal, aki konkrétan nem tudta, hogy minek hívják azt a vizet, hogy patak, vagy folyó, vagy tenger, vagy tó, vagy valami, ahova ő úgy esténként lejár fürödni. Na most a barátomnak kellett felvilágosítani még egyszer, 21 éves egyetemi hallgatócsaj, a barátomnak kellett felvilágosítani, hogy az a víz, ahova ő esténként fürödni jár, az a csendes óceán. Na szóval. Konkrét. Mondok egy jobbat, hasonló horror történet, és ez is igaz. Igen. Még a 90-es években, tehát akkor még az amerikai idő sem volt ennyire szar, hát ugye tudjuk, hogy az érettség az ilyen, az teszt lényegében. Válaszok vannak, tehát mondja bele abban. De várjál, Frankon ilyen kérdés benne van, és ez nem vicc. Ki fedezte föl Amerikát? A. Kolumbusz, B. Miki Jeger, C. Adolf Hitler. És komolyan ezt a ez a három válasz van. És nem mindenkinek sikerül. De gondolj bele abba tényleg, hogy nálunk ugye az az érettség, tényleg úgy van egy kérdés, bármi kérdés lehet. Tehát bármi, bárhonnan, és majd az emlékeidből kikotolsz, hogy ez az amaz. Jó, már nálunk se, tehát most már a középszint az gyakorlatilag az olyan szinten megy, hogy így azt egy csimpánz, hogy a kezébe egy szerúz, és valami majd lesz belőle, átrúgdosság. Hát a cigányoknak is át kell menni. Muszáj átmenjenek, de önmagában náluk, de valamit ugye elő kell szedne. Tehát valamit le kell írnod, néha még önálló gondolat véletlen, bár azért mínuszpontjá. De ott meg gondolj bele abba, hogy tanulsz valamit, egy kérdés, és van rá négy válasz. Hát beugrik. Beugorhat. Hát összekötöd így magadban. Tehát az már tényleg, az már olyan tanulási feladat, hogy komolyan azt már szó szerint egy majomnak meg lehet tanítani. Tényleg. És ezeken buknak el. Uramisten, Jézusom. Egyébként a történet, ami a 90-es években volt, fizikus harmadéves hallgatóknak Amerikában föltették a kérdést, mi történik, ha egy golyóstollat elengedünk a Holdon? Na mi történik, csak úgy mellesleg, mert ti nem vagytok amerikai egyetemisták? Leesik. Leesik, így van. Na, amerikaiak válaszai, hogy nem fog leesni, mert nincs légnyomás, ami a talajhoz szorítsa. Akkor volt ilyen, hogy mivel a Holdon nincs gravitáció, ezért arra fog elindulni, mert egy véletlen mikromozdulatunkkal löktük. És ez ki is számította, hogy hogyan egyébként. Wow. És hihetetlen, egyetlen egy nem mondta azt, hogy leesik. Száz egyetemistából egy nem mondta. Nekem a kedvencem ez a CNN-es ilyen felmérés. Azt hiszem, hogy kétszer adták le, és utána azt mondták, hogy annyira síralmas, és tehát a saját nemzetüket ilyen szinten nem hajlandóak még ők sem így kipellengérezni, mert tényleg az eléggé durva. Beálltak a szenátus lépcsőjére, és megkérdeztek minden egyes kijövő szenátort, meg politikus, hogy uram, mondaná egy országot, aminek a neve U-val kezdődik? És így álltak, hogy nem csak ott az Where is Africa, little, és mondták neki, segítsek. És akkor, yes, United States of America. Igen, voltak. De voltak, aki azt mondta, hogy Jugoszláviát. Igen. De az volt, nem képviselő mondta. Nem, az már a New Yorki, ott mondja egy ilyen fazon. De a kedvencem az, hogy a Kit szeretne ön lebombázni című teszt, amikor egy ilyen laminált világtérkép, de az országok nevei össze-vissza voltak. Tehát például Ausztráliára volt írva, hogy Irak, igen, a Franciaországra volt írva, hogy Kína, meg minden, és akkor uram, ön kit bombázna le, és egy nem mondta azt, hogy te figyelj, lehet, hogy bombázni nem kéne, mert meghalnak emberek, és ez nem jó, mert mi sem szeretnék, ha minket bombázni. És akkor I think we should bomb Canada, and, és akkor mutatja Európába Kanadát, és bombázzuk le meg ezt, meg azt, meg és akkor ezt, és szerintem ezt bombázzuk le, és akkor azt hitték, hogy ez egy kívánságműsor, hogy a kurva anyád, téged kéne bombázni. Figyelj, hogyha csinálnánk nekik egy ilyen térképet, fogjuk, kivágjuk belőle Nagy Magyarországot, na jó, legyünk szemetek, kivágjuk azt a részt, ami Zsigmond alatt volt, na az volt a Nagy Magyarország. Tehát a másik az szerintem az Magyarország, és az, ami Zsigmond alatt volt, Lajos. Az, miért volt ő német-római császár? Ja, bocs, de három tenger meg volt neki, nem? Az Zsigmondnak volt. Nem, az második Lajos volt. Mert nem, most már első Lajos, Nagy Lajos, hülye vagyok. Nem tudom, azt tudom, hogy Zsigmond alatt, én úgy tudom, hogy Zsigmond alatt volt a leghatalmasabb. Kedves hallgatóink, egyikünk hülye. Nem baj, vagy a fasiszta, vagy a másik fasiszta. De ez az én. Tehát kivágjuk Magyarországot. Kivágjuk, odaadjuk nekik, mit bombázna le. Tök mindegy, tényleg, nyomjál valamit. Mi van itt a lyukba? Azt már bombáztuk. Nem, arra azt mondod, nem, hát ott nincs semmi. Jó. Elhiszi, nem? Hát akkor meg nyomjál gombot, öcsön. Jó, hát mi tudjuk, Európa az egy ország, ahol franciául beszélnek. Igen. Jaj. Which country's capital is Budapest? Na, mielőtt zenélnénk a négyes számú hírünk, az ötös meg nem nyomtattam. Na mindegy, akkor zenélünk majd, de addig is a négyes hír. A hallgatói önkormányzatok országos konferenciája szerint politikai megrendelésre dolgozik a rektori konferencia. Miskolci Norbert elnök ezt a kormányfő előző napi tandírólt egy sajtónyilatkozata kapcsán nyilatkozta a táziratirodának. Gyurcsány Ferenc egy kereskedelmi televíziónak nyilatkozva azt mondta, a rektori konferenciával olyan javaslaton dolgoznak, amely szerint az első évben mindenki az államilag finanszírozott keretbe kerülne be a felsőoktatásba, de a második évtől csak 50-60 ezer diák maradhatna ebben a keretben. A rendszer minden évben biztosítaná az átjárást az állami és az önköltséges képzés között, tette hozzá. Miskolci Norbert azt mondta, eddig úgy gondolták, hogy a rektori konferencia független, önálló szervezet, és a konferencia eddig tagadta, hogy javaslatát a kormánnyal közösen dolgozza ki. A kormányfő azonban most elszólta magát, közölte. A konstrukcióról úgy vélekedett, könnyen lehet azt mondani, hogy ez tandíj, csak más köntösbe bújtatva. És tényleg az? Tehát értitek, az a lényeg, hogy mindenkit ingyen vesznek fel az egyetemre, no. De az első év után fizetni kell, kivéve néhánynak, hát hogy kik lesznek azok a néhányok, és mi alapján az, hát ez nem is akarok tippelni, a jó tanulók nyilván. És akkor most miről is beszélünk? Én úgy emlékszem, eltöröltük a tandíjat. No. Már mi, nem ők, mi. Igazság szerint ezért mondom, hogy hülyeség ez az állandóan ez a jaj, üljünk le, beszéljük meg, ameddig beszélsz vele, addig elmondod neki, hogy figyelj nekem, ez nem tetszik, tattara, tattara, tattara, nagy nehezen azt mondja, hogy na jó, legyen, elmegy, újra gondolja, és eljön, hogy hű, de nagy hülyeséget mondtam, ez nekem nem jó, hát én lopni meg hazudni akarok, tök jó, akkor más néven valamit kitalálunk. Ezért mondom, meg kell fogni, le kell lőni, be a Dunába vele készálló, ennyi. Egyébként én most pont abban a pólóban ülök itt, amit a Echo TV stúdiójában is viseltem, az volt ráírva, hogy Magyarok Nyilai pártoló tag. Hajrá, Magyarok Nyilai! És arra mondanád, hogy nem molotovozni kéne, csőbomba, ilyesmi. Amire mondanád, hogy upgrade. Baloldali provokáció. Mert Molnár Görény tudja, tehát ő tud, ő mindent tud. Jó, hogy Molnár Görény olyan dolgokat tud néha, tényleg, tehát úristen. Engem a Mészárosi, mivel ezt megbeszélték, mikor itt volt, az egy gyönyörű jelenet volt. Egyrészt azt kellett volna videózni, másrészt meg így összegyűjteni egy fotóalbumot bloginnak a rádióműsor felvételek közbevágott pofáiból, mert amikor valaki beszél és unatkozik, akkor ilyen grimaszokat vág. De nem szép. Na, azokat így kirakni, tudod, hogy viszik így a diktátorok képeit felvonulásokon, a legközelebb egy ilyen nagy fasiszta felvonulás, hogy az elején ezeket a pofákat vinni. Nem tudom. És akkor ez így jó lenne nekünk. Mondjuk úgy, hogy vannak kétségek. Az előbb így igazából egész jól utánozta a Demszkinek ezt a kifordult szemű képét, tudod, ez a híres kép. Ja. Folyik a nyála meg minden, ez hát szerintem természetes állapot. Na, zenélünk valami nácit, aztán jövünk vissza. Addig kussoljatok ti is. Az előbbi elhangzott néhány érdekes vélemény, többek között a partvonalról egy megjegyzés, mert van nekünk ám egy technikusunk, aki itt ül mellettünk, ezentúl legalább nem nekem kell szarakodnom a hangvágásra, úgyhogy ezután is köszöntsük őt. Nevedet fölfedjük? Rázza a fejét, még a hangját se fedi föl, de megegyezte, hogy egyébként az olimpia bojkottálása az egyetlen módszere annak, hogy a kínai átlag emberrel valahogy megértessük, hogy amit a kormánya csinál, az nem jó. Tehát neki a világ nem örül. Tehát amikor látja, hogy üresen kong a stadion, akkor elgondolkozni, hogy lehet, hogy ennek valami oka van. De hát bízzuk a kínaiakról, hogy ki, hogy mit szórakoznak egymás között. Ugye, de Robin meg panaszkodott, hogy szarok a hírek. De tényleg, tehát elmegy tőle az ember évetkedett. Igen, mondjuk a hetjétes ezért vicces, ott mindent kiröhögnek. Mi meg az igazi híreket olvassuk, amit nem szerintem. De az ő híreik is síralmasak, hát besírsz rajta olyan hírek. Jó, oké, van ilyen, hogy Gézuka eltörte a lábát, jó, ez szegény Gézuka. Zsidó volt? Mit tudom én. Mert ha az, akkor vicces. Akkor vicces, alapvetően. Mondom én, tehát az életben, ebben az országban jelenleg egy jó dolog van, a zsidó temető. Tehát tényleg, mikor lehetne végre ez jó híreket olvasni? Tényleg ilyeneket, hogy tényleg, csapataink áttörték az orosz frontot. Moszkva lángokban áll, mondjuk. Ilyeneket lehetett olvasni, vagy, nem hozzak ilyen újságot, kicsit sárga, de van. Na ez a probléma, hogy sárga. Vagy ilyeneket, hogy légi kötelékeink bombázzák New Yorkot, és fut a mocskos amerikai. Vagy mit tudom én, ilyeneket. Sőt, hogy huszár roham a Broadway-en. Ma mondjuk, milyen rohadt jól hangzik. És kaszaboljuk az állítólag csak is íreket. Tömeges cigány kivándorlás Izrael. Igen, és akkor mit tudom én, ilyen, jó reggelt Budapest, fejpléc, ilyen főcím. Igen, az utolsó etnikumot is sikerült, hogy mondják ezt, beilleszteni, vagy asszimilálni, mi kész a gát. Ja, és akkor, igen, és akkor egy kép így egy izéről, egy ilyen ola faraóról, érted, hogy mit tudom én, ahogy így áll így a hipóban, és így... Nem fogják látni ezt, hogy hogyan áll, de képzeljük el, hogy Robin így mutatta, hogy hogyan áll ő a hipóban. Ott van így a lombikban, és érted, így ő most fehéredik, épp kultúrálódik, vagy valami. Tehát nem tudom, tehát a gyerekek, nem igaz, nem mehetsz végig az utcán, érted, népi viseletben, anélkül, hogy a cigók ki ne pakolnának, vagy egyszer legalább neked ne jönne valaki. Gyerekek, ez a mi népi viseletünk, a büdös zsidó az meg bezzeg, flangálhat föl alá akármelyik kerületbe, mert hogyha egyszer megkapja valami cigány a telefonját, vagy valami, akkor rögtön nem az van, érted, mint veled, hogy egy unott fejjel így odaveti így a tizedes, hogy hát nem kéne így sétálni az utcán. Úristen, NBH, NMI, úristen, különnyomozó csoport, rasszizmus. Igen, érdekes, hogy a cigányok olyan ruhában mehetnek, amilyenekben ők ja, szoktak, de ami az ő zsidónak lenni jó. De már ott is hát tartunk, hogy nagyon heves érzelmi életet élnek, és ezt neke értem, meg egy helyet. Jó, én még nagyon, érzelmi életet nagyon élet. Hevesen szoktam lövöldözni, tessék tolerálni. Ja. A nácik által elkövetett bűnökhöz hasonlította az izraeli hadsereg Gázában végrehajtott akcióit az ENSZ emberjogi szervezetének leendő elnöke. Izrael harsány kijelentései miatt kérte a jogász professzor kinevezésének visszavonását. Ellenkező esetben megtagadják a szakember további beutazását a zsidó állam területére, írja a BBC. Az ENSZ új emberjogi biztosa szerint Gázában hasonló események zajlanak, mint Tibetben, vagy a szudáni Darfur térségében, épp ezért nem kellene vonakodnia senkinek az e fajta összehasonlításokról. Falk szerint a kialakult helyzet ellentmondásai a zsidó emberek történelmi érzékenységéből, és Izrael azon politikai manővereiből fakadnak, amellyel folyton megpróbálják elkerülni a nemzetközi felelősségre. Vonás. Csak hogy ez nem igaz, ez egész egyszerűen nem igaz, ez megengedhetetlen, ez a Richard Falk, ehelyett pedig azt kellett volna, hogy mondja, hogy a kommunisták által elkövetett bűnökhöz kellene hasonlítani. mert azért azok sokkal nagyobb bűnök voltak. Meg amúgy van egy ilyen vicc, hogy ül két náci egymás mellett, és akkor az egyik odafordul a másikhoz. Képzeld. Képzeld a gázkamrák. Képzeld, voltak gázkamrák, és elkezdenek röhögni. Ja. Persze, voltak gázkamrák, tényleg, kurva jó, bárcsak lett. Voltak egyébként, voltak. Gondolj, hogy feltöltenítik azt a rengeteg ruhát, ha nincsenek. Igen. Hát jó, oké, érted, kész, gáz. De amúgy, tehát ebben viszont egyet kell, hogy értsek az oroszokkal, ők ezt a hírt, ezt úgy reagálnák le, hogy mi baj van Falknak? Mi az Izrael kormány? Ja, hát mi azt nem ismerjük. Az nem, olyan nincs. Tehát tök például nem ismerték el, kurvára igazuk van. Mi ez? Egy izé, egy csivatag. Ezt ott rohangál néhány izé. Ilyen fitman nélküli pöcs. Leégette a nap, vagy nem tudom, mindegy. Szaráziak ezek. De amúgy igaza van, hát mit csinálnak ezek ott a izékkel, palesztinokkal? Hát maguknál vannak ezek? És akkor sírnak, hogy izé, minket úgy megaláztak a második világháborúban, meg minden. Ja jó, hát akkor gyerekek, nézzük. Jó, ti most mit csináltok ugyanazt? Jó, nézzük, mi történt akkor utána. Aha, akasztottak. Jó, oké. Tehát semmi gond, akasztunk föl minden izért, mocskos zsidót. Tényleg, nem? Aki kivint vett, úgy arat. Hát akkor akasztunk föl. Már megközelíti azt a mondatot, amihez már én is azt kell, hogy hozzáfűzem, hogy elhangárulódom. Hát, de végülis nem fűzött hozzá, igaz? Valójában nem. De érzem, hogy kéne. De kéne. Igen. Én is érzem, hogy itt egy kicsit furcsa volt, de ez egy politikai nem korrekt adó, és igazából mi félelmet akarunk kelteni, féljetek. Bizonyán. Így van, mert úgy tűnik, hogy a zsidóság az abból meríti az erejét, hogy fél. Tehát, de meg valójában a zsidókat akarjuk tenyészteni. Tehát, gyerek, meg is mondták, hogy a zsidóknak igényük van arra, hát hogy ez az. Akkor mi a probléma? Mi a baj? Mi a franc baja van egy zsidónak? Hát ki plakátolja fél világot? Zsidónak lenni jó, úgyhogy pofa befog ki. Nem, egyébként tényleg a lelki alkatuk ilyen, a zsidóság van lelkük? Hát ha van. De ők tagadják. Tagadják a lelket. Akkor nincs nekik. Képzeld el, hogy most tényleg ezer éveken át mindenki jut át. És most is. És a legjobb erre megmagyarázat, megkérdezi a zsidót, hogy ez miért van, és így válaszol, hogy na ez az antiszemitizmus öngerjesztő folyamata. Azért, mert eddig utáltak, akkor most utálsz ezen túl is. És azt hiszem, hogy igen, arra se igazán mondhatna semmi, egy apró kérdés, tehát tényleg, akkor ne tanítsunk történelmet, mert akkor ezek szerint tényleg fölösleges. Tehát arról szól a történelem óra, ugye, hogy megtanuljuk azt, hogy régen mi történt, hogy mi ne csináljuk megint azokat a fasságokat, amiket elejünk, hanem tanuljunk a hibáikból, és akkor majd életünk a folyamán fogjuk. De tudjuk majd azt, hogy tényleg tízei gyerekek, nem megyünk Trafalgárhoz, mert ott rá fogunk baszni valószínűleg, meg nem, meg ilyenek. Tehát az van benne, ugye, hogy a zsidókat 8000 éve utálják és írtják mindenhol. Na most. Eleink valamiért ezt mondjuk úgy, hogy már tradicionális szinten csinálták. Tehát állítólag, de így tanítják, tehát ezt tanítják, hogy a zsidók szemét tettük. Akkor most mi azzal a baj, hogy én azt mondom, hogy igen, ez van beleírva abba a könyvbe, megöltétek a fáraónak a fiát, bepörgött, ki akart titeket nyírni. Tök logikus, nem? Riposó rabszolga, kinyír, egy elmebeteg, egy hibbant Mózes, oda megy és azt mondja, hogy te, én most megölöm a fiadat, és megteszi. Úristen. Akkor utána azt mondják, hogy de őket utána még űzték tovább. Hát tudod, én is egyetlenül felettem volna baszva, hogy ha azt látom, hogy a király minőségű öntöző csatornáimat elkezditek föltölteni, és a büdös, tetves kis mindenféle állataitokat, ott keresztül hajtjátok a veteményesemen, ami mellesleg egy sivatag közepén van, tehát tényleg tök jó fejek vagytok, én elvettem itt a búzát, meg hozod a büdös bárányadat, ezt lezabáltatod bele. És akkor ezek után csodálkoznak, hogy el lettek picsázva, azt hiszem, behajtották őket a gecibe a tengerbe. Hát könyörgök, örüljenek! Az Isten próbában is benne van, be kell baszni a vízbe, ha kiveti magából a víz, akkor az egy mocsok, tetves sár. Sátánista tetű, és át kell vágni a torkát. Gyerekek, hát ezek előtt megnyílt még a tenger is. Hát úristen, és büszkék rá, hogy kivetette magából őket a víz, még hozzá is akart nyúlni a víz, érted? Egy kérdés, ezek után egy zsidó hogy fürdik? Lehet, hogy ezért fürdenek. Híres sembédősek az ortodoxok, és igen, tehát meg van mondva, hogy mikor lehet fürödni, de elég ritkára van megmondva, a víz állandóan leugrál róluk. És hát ez Mózes játsz a fürdőkádba. Gyerekek, építsünk zsidóból tenger alatt járót. Hogy fog lemerülni? Lezuhan, mi? Nem, hát így vágj maga előtt, tehát így érted. Gyerek, interatlanti autópálya fogod, és így 10 méterenként megállítasz egyik oldalt, meg másik oldalt is egy zsidót, és így szétnyílik az atlanti óceán. De mi van, ha valamelyik meg ugye is hazamegy? Oda kell láncolni. Ja, jó. Hát előbb-utóbb elérünk odáig. Ja. Antarktisz. Judda. Bár ezt a pingvérek... Na, következő hírben nem zsidózás lesz. De szép lenne. A kormány tervei szerint újra szabályoznák a színes fém kereskedelmet Magyarországon, mondta Kondorosi Ferenc, az Új Rend és Szabadság program kormánybiztosa szerdán a kormány szóvivői tájékoztatón. E tevékenységet a jövőben csak üzletben lehetne folytatni. A tevékenység engedélyezése a vámhatóság hatáskörébe tartozna. A színes fém kereskedelem elindításához ingatlan vagy pénzügyi biztosíték letételére lenne szükség, az üzletekben pedig naprakész nyilvántartást kellene vezetni mind a vevőkről, mind pedig a beszállított árukról. A nagyértékű tárgyakat, mint például emlékműveket egyedi azonosítóval kellene ellátni. Az ellenőrizhetőség érdekében ki kellene építeni az üzletekben a biztonsági kamerarendszert is. Na most legalább 4 ponton bukik. Tehát szerintem nagyon egyszerű, egy mikrofon, mögötte egy puska, ilyen vezérlővel. Akcentus detektor szoftver. Aha, így oda meg. Meg egy pantot. Hajjába! Böm! Jó, egy bűnöző. Nem mögé kell a kamera, mert szétlövi a mikrofont. Hát nem úgy, hanem mikrofon szembe. Fölé így tudod. Uh-huh. Nyomja oda a homlokát, igen. Szóljon bele, és a szkenner tartsa az arcához. Igen, és akkor... Habik, dör, oké, jól van, kettes ajtó. Nem, alatta ilyen csapóajtó. Ja. És így mehetne egy izébe a fehérje feldolgozóba, több zsír. Ja, tudod minden színes fény telepet a fehérje feldolgozó mellé, bár nem tudom, ki enné meg. Tehát ezt még papagájnak se. Na szóval, hogy hol bukik ez a dolog? Kérem szépen ott, hogy oké, hogy vámhatóság, meg ilyenek, meg csak üzlet, meg nyilvántartást kell vezetni. Na most ilyenek, hogy nagyértékű tárgyakat egyedi azonosítóval kellene ellátni. Tehát földdarabolják ugyanúgy, mint ez. Persze, szétkolapálják ilyen pici darabokra. Nem, minden egybe viszik oda az egész emlékművet. Hát nem, hát, Kondorosi Ferenc azért gondolkodik, azért van ott, nem? Hát, tehát persze. Hát ez pont olyan, mint amikor a Kulcsár Kálmán informatikai miniszter, ha jól emlékszem, 2002-ben tette ezt a kijelentést, rohant fel a pulpitusra, és közül, megvan az internet jövője? A internet jövője az úgy néz ki, hogy az internet jövője az animált GIF, és az animált GIF-ekkel megmentjük a világot, és így elmondta, amint prezentált, hogy ez milyen szuper dolog az animált GIF. Akkor látott először ilyet, és ő volt az informatikai miniszter. Hát a kurva anyját, mert ez kb. Ilyen ez is. Bár mondjuk alapvetően ez nem egy rossz ötlet, tehát azért annyira ne szígyük ezt a Kondorosit, de most ez, hogy ingatlan vagy pénzügyi biztosíték, hát ez van a cigányoknak. Amúgy lenne még egy alternatíva, tehát aki beviszi, az a kezdjük úgy, hogy jó, oké, előzetes letartóztatás, azt így, mint nekünk szeptemberben így a kezébe adjuk, holnap lesz a tárgyalás, tudja, azért dizájnból be kell köszönni a bírónak valami, és akkor na nézzük, családi háttere. Ha van 16 purdei, az aprajat így csináltam, adját azt meg az apraja, vagy hogy volt, amit tudom. Jól van, oké, jól van, akkor hány gyereke van? 16, jó, oké, nézzük, melyik a bűntáját építjük. Ha most épül itt az M4062, oké, jól van, plusz 16 munkás, jól van. Hány évesek? Ha gyermekkorúak, jól van, azoknak itt nem kell nagy gödör, oké, tuti. Jól van, mert jól tápláltak, jó, oké, akkor pityuka megy a izébe, a kondérba, jó, oké, köszönjük, viszlát, hello. Ja, nem mondtuk, kettes ajtó, hello. Pokolgép elhatárolódna, ha itt lenne, lehet, hogy nem. Szegény rendszerhibát. De azért valami konstruktívat is, tehát biztonsági kamerarendszert kell felszerelni, na most a... Jézusom, komolyan gondolják, mindenhol van biztonsági kamera, azt ott lopod magad gennyesre, hol akarod. Így van, nem számít bizonyítéknak, csak az ilyen hiper-szuper hitelesítések, na most hozzám már fordult olyan, hát akkor még nem volt bombagyár, csak a Tomcat Polo blog, tehát olyan olvasom, hogy betörtek hozzájuk, cigányok, új lakópark, mentek, végignyomkodták a kilincseket, valamelyik nyitva, ahogy nyitva volt, berongyoltak, fölkaptak, amit bírtak, mit tudom én, tévét, mikrofütőt, akármit, és pucoltak el. Na, volt kamera, végigvette a pofájukat. Tökéletesen felismerhetők, még én is felismertem őket, mert az angyal földön volt, és ezek ott szoktak lúgni a leheltéren, hát akkor még, most már remélem máshol lúgnak. És mondtam is a csókának, hogy ezeket ismerem, ezt itt meg itt találod meg, ennek a lakhatós a neve, már mi lenne, ugye. Még itt tudom, mint egy ilyen feljelentést. Tett feljelentést, közölték, hogy hát sajnos nem használtok kamerafelvétel bizonyítéknak. Ajajajaj. Az nem azért van. De úgy ezt mondom én is, nem kell itt kamerázgatni, mi a picsának, ezért fogod. Bocsánat, kamera az kell, mert sokkal messzebbre lehet lelőni, mint a távcsőre. Ó. Ó. Meg a rakétát mivel vezérled? Hát mondjuk igaz. Na, hát ez csak az erőszak a megoldás, gyerekek, ezt mindig is mondtam. Meg kell írtani a cigányokat, a zsidókat, a másként kérdés, gondolkodókat. Ha a gyerekeket, a öregeket, le kell rombolni a zsinagógákat, föl kell égetni, úgyhogy benne vannak, a kínai boltokat, és kiket kell még kinyírnunk, bocsánat? Mert majd ezt kitaláljuk menetre. Nem úgy tudom, amíg ezzel elvesztök, ez a kamera felvétel nem hitelesíthető, mit tudom én, nem felhasználható, tök jó, hát akkor én már a szeptemberi tárgyalásra már nem is félek semmitől a gyerekek. Tehát most nem. Ja, a te esetedben hiteles lesz. Jó, hát akkor meg majd megkérdezem, hogy ja, bocs, tehát akkor mi van, ezért coci. De elmegyek, közé kölcsönkérem valamelyik kamerát, kimegyek, kinyírok néhány cigolynert, jól eltüntetem a nyomokat, aztán utána beadom így a izét, hogy ja, poén videó, YouTube-nak, tudod? YouTube, az persze, rohagyjatok. Nem úgy szerintem például lehetne ilyet csinálni, mondjuk, hogy beriasztani az ilyen izéket, az ilyen, mit tudom én, ilyen melszobrokat, meg ilyesmi. Én már mondtam egy jobbot, bele kell vezetni az áramot, és így megértetni velük, hogy piros, tilos, réz, ráz. Vagy valami. Amúgy tényleg ez sem egy rossz ötlet, mert most mibe kerül azt, hogy egy gumitalapzatra rárakod. Beszélj ezt! Olyan magasság, mi van, ha egy kisgyerek fölmászik rá? Mi lenne? Megdöglik a gecibe. Ennyi, kész. Ilyen egyszer. De az a pici gyerek az élettel, meg a jövő, és lehet, hogy egy mérnök lett volna, de... Nem, mert ha olyan hülye, hogy fölmászik egy elektromos árammal átítatott szerkezetre, abból nem lesz mérnök. A kedves szüleit meg megkérdezném, hogy gyerekek, nem lehetett elolvasni? Tehát, amúgy szerintem a beriasztás lenne a legegyszerűbb, egy izé, kamera mellé, érted, valami, hogy látni lehessen, hogy ezzel mit tudom én, arra megy, mondjuk a kamera még annyira nem is kell, hanem tényleg egy fasz a riasztórendszer, azért nem olyan könnyű azt leszedni, tehát nem úgy jön az le, hogy érted, rárugsz egyet, és akkor már lenn is van. És akkor tényleg azt csinálni, hogy oké, okay, jagellók kimennek, és akkor mint októberben szépen elmagyarázzák nekik ezzel, azzal, amazzal. Tehát mondjuk például szerintem gumilövedékkel gond nélkül rá lehet lőni egy cigányra, de szerintem élessel kéne, de ez az én véleményem. Volt egy ilyen haveromnak van egy kollégája, hát most már egy idősebb fasz, ilyen 50 felé. Most őnek az apja a déli hadsereg csoport összekötője volt, tehát a szovjet déli hadsereg csoport és a magyar néphadsereg között ő volt a hát, tábornoki rendfokozatban, a segge ki volt nyomva, cínegelfás korszaka. Na most ő látott ilyeneket, hogy volt itt Pesten egy ruszki laktanya, ha jól emlékszem, nem is ruszki laktanya volt, hanem a HM2-be, ami a Dózsa György út és a Lehelút sarkán van. Ott, tudjátok, hogy ez hol van, mai napi katonai objektum, ott volt a ruszkiknak valami területük, és ott rendszeresen mentek ezek a jó kis ruszki büntetések, és ott voltak ilyenek, hogy valamit lopott a kedves sorkatona. Mit csináltak vele? Levet küzdötték mesztelere, bokájának fogva, összebilincselve fölakasztották, így a porolóra, és így addig lőtték gumilövedékkel, amíg egy épp folt volt rajta. Így kalasnyikokból fél méter, hogy ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, kurványád. Na most ezek így az apja megmutatta egy részegen, hogy ilyen jó nyomják a kollégák. Hát ez egy kicsit úgy meglepődött ezen, hogy itt ilyenek vannak. De aztán, amikor 17 éves volt, akkor lerúgta az apját a pincébe a lépcsőn, és akkor onnantól kezdve már jóba voltak. Ja, oké. Okay. Tehát ilyen ember is volt a fater. De mondta, hogy nekik voltak ilyenek, mert már semmi köze az alapírhez egyébként, csak úgy mesélem. Tehát ez teljesen hétköznapi dolog volt, hogy fater így föl kell szombat reggel, menjünk el horgászni. Jó, horgászt fölvesz, fekete autó hív, fekete autó Ferihegy, A26-os Moszkva mellé, ott van jó kis horgásztó, pacsi, ez egy bolgár, román, mindenféle. Tessék, népek, Lavit Rivuk, ugye? Oké. A Berkeley Egyetem kutatócsoportja dr. Dennis Herd vezetésével 1979 és 1997 között született rap albumok szövegeit elemezte. 341 számban találtak utalást drogokra, és ezek keletkezésének időbeli eloszlását megfigyelve arra jutottak, hogy a rapperek egyre többet szövegelnek a kábítószerről. 1979 és 1984 a rap számok 11%-ában említi a drogokat. Ez a 80-as évek végére 19%-ra nőtt, 1993 után pedig 69%-ra ugrott. Egy korábbi tudományos kutatás hasonló jelenséget mutatott ki az alkoholfogyasztással foglalkozó rap szövegekben is. A rap a fekete fiatalok CNN-je, mondta dr. Herd. Ráadásul a szövegekben olyan szlenget használnak, amiket a szülők nem értenek. Így még veszélyesebb, hogy túl sokat foglalkoznak a rapperek a droggal, pozitív színben feltüntetve a használatukat. Egy kérdés, de tényleg, tehát ez egy instant kérdés. 79 és 97 között a rep számokban 341 szám, az összes szám közül, amiben találtak utalást drogokra. Ezek mi a jó faszt hallgattak? Tehát mutassatok nekem egy olyan rap, izét, ilyen niga szart, amiben nem az, hogy beszittem a narkót, megvasztam a húzét, buznyát, elmentem, kirabottam a fehéret, azt jó. Na most ebben benne vagy, olyan szlenget használnak, amit a szülők nem értenek, lehet, hogy ők se értették. De ez még hát tényleg marha kevés, hát gyakorlatilag 341 számban. Ez szerintem ennyi alatt a popslágerek között találsz ennyit. Gyerekek, a rapslágerek azért a magyar NS zenéket megnézzük, akkor van benne ennyi, pedig az NS, hát abban van ennyi, hogy ne drogozz, izé, szívják a niggerek. Füvezni meg nigger szokás. Tehát basszus. Megfigyeltétek egyébként a nigger szokásokat milyen szépen vesszük át? Vannak ezek a, azek a fülbevalók, ezek, amik tágítják a fülcimpát. Ilyen fehér valami, és ilyen tényleg kitágítja a fülcimpát, így beledugja, tehát nem bele van. Ezért egy lyukat csinál a fülcimpát, és ha ezt kiveszed, akkor ott fityeg egy kurva nagy lyuk, és így lóg a fülcimpát. Ez olyan tipikus, nagyon szar ez a még erről biztos Dragon tudna mesélni, amikor a nigerek itt teliszurkálják magukat csontokkal, meg a fülüket szétbasszák, minden bajuk van, és rondák. Hát szerintem szarul, de büszkén. Nem, szóval annyira gusztustalan tényleg, szóval miért kell ezeket a szokásokat átvenni, de divat. Tudod, mi ez a divat? Az azt, hogy most kitalálták, hogy most ilyen legyen, a nem tudom hány ezer éve meglévő divat helyet. Szerintem tök jó, tehát csinálják, csak akkor ne csodálkozzanak, hogyha valamelyik nap így oda megy melléjük a szaid, azt azt mondja, hogy oké, kis kötél befűz, na gyere szépen rabszolga, kurva anyád. Nem? Tehát adjuk el őket, úgyis hülye, nem? De ne, hát majd kell szólni a Schwarzeneggernek, és akkor majd megtankoztatja a rapper gyerekeket, ugye? Jaj, várjál, azért most hisztisztek, néztem a YouTube-ot valami tévéről fölvett cucc, hogy így valami zöldek besírtak, hogy miért, mi az, miért kell tankozni a gyerekekkel? Tudjátok, hogy ez mennyi benzin, meg gázolajat, meg kerozin, meg mindent a levegőbe, és ez a tank az Úristen szennyezi a környezetet, és Jézusom, lehetne ezeket már fölkötni. Sötét zöldeket kéne. Tehát én ott tudod, milyen a... Te nem ismerik a tankokat. A környezetvédelem... Igen, görögdínje, pont ezt akartam mondani. Azt hiszem, hogy inkább én mondom, a magyarországi környezetvédelem olyan, mint a görögdínje. Nem csak a magyarországi. Igen, de általában... Ki? De a magyarországi... Pontosan. Amúgy tényleg, tehát basszus, tehát itt hisztiznek mindenféle olyan hülyességért, mert hogy rosszul vagyok. Tehát, de akkor, amikor meg tényleg valami gáz van, tehát mit tudom én például mostanság eléggé sokat mászkálunk autópályán, tényleg ha megyünk vidékre, pályán megyünk, akármilyen ilyen helyen, nincs olyan autópálya, szerintem 20 kilométerenként van rajtuk egy döglött héja, egy sas, egy akármi, egy valamilyen vadászmadár, és gyerekek, nekem magyarázza el valaki, hogy a gecibe kerül az oda. Meg ki az, aki mérgezi ezeket, mert az utóbbi időben rengeteg hírt hallottunk erről, hogy ilyen sast megmérgeztek, olyat megmérgeztek. Erre mi van? Semmi. Erre nem kell odafigyelni, tényleg. Tehát, viszont azt híreztelik, hogy a szélkerék, az elektromos szélkerék súlyosan szennyezi a környezetet, mert veszélyezteti a madarat. Igen. Tehát persze a madár az olyan, hogy... A madár az olyan, hogy valami az forog, igen, és akkor belerepül. És hogy nézzél, de nagy, de jó, repülj neki. Igen, az Indexen volt erre egy marha jó cikk, hogy így megjött, egy repülő ember írta meg, hogy az ad egy rétisas, mint olyan, ott szokott sétálni, amikor reptéren, így megnézi a repülőt, megnézi, és így kurvára leszarja az embert, mert alapvetően csúcsragadozó, és ő tudja, hogy ő itt a király. Tehát ott ilyen nincsen, hogy ő elmegy. Azt tudja, hogyha valami gyorsan jön, akkor nem megyünk neki, de azt mondja, bármelyik kedves olvasó kipróbálhatja, hogy kezdje el a kezeivel így össze-vissza lengetni, súrogó hangot hallat, és közelítse meg egy galambot. Mi fog történni? Hihetetlen. És nem azért nincs szélkerék, ez az egyik, mert utóbb rájöttek, hogy ez egy fasság azért mégis, de akkor kitaláltam, hogy nem, mert olyan infrahangokat kelt, ami a lakókörnyezetbe. Elnézést, és az autók infrahangja, amit még én magam is, pedig aztán tényleg nincs egy szuper jó hallás. Hallgass meg egy dunai tolóhajót, mikor elmegy. Az is egy dolog, az de picsa. Az a helyzet, hogy évek óta furcsákodva veszem észre éjszakánként, mikor mondjuk nem alszom, hanem mit tudom én, meditálok, vagy szerelmezés után, hogy ilyen furcsa, ilyen tompa zúgás, mintha a talajból jön neki. És kérem szépen, nem, ez semmi, ez nem hallucináció, hanem kérem szépen az autók motorja, a robbanó motor által keltett infrahang. Én amúgy, megmondom, hogy én például... És a nagyon emlékeznek, ez szerelmezés. Tehát, szép magyar szóna. Én, hogyha már ilyenről van szó, akkor én nagyon egyszerűen kezdeném, tiltsük be a tévét. Kapcsold be otthon a tévét. Igen. Nem is le, és hallgass. Kurva jó. Nagyon jó. Ilyen penge, figyelm nincs hány decibellel szól, de amikor megyek be a házba, azt mondja, hogy van fölfelé, ha jól emlékszem, 12 lépcső, egy hajlító, ilyen konyhaajtó jellegű valami, utána van egy lakásajtó, egy szobaajtó, meg még a szoba. És kint a kapuban hallom, hogy otthon vannak-e, és be van-e kapcsolva a tévé. Pedig hát nem túl jó a fülem. A zombi etető az kell, azok itt bámulnak, hipnotizátorra, villog nekik, és akkor benne van a győzike. Kúrva jó. Ahelyett, hogy a bombagyár tévét néznék, mert a monitorok halkabbak. A kisvágyáról roppant szórakoztató és érdekes fotó jelent meg a kurucon, amit éppen vízipipát szív. Hát azt csak, hogy mellékesen jegyezzük meg, de ez jó, mert bele fog dögleni, és egy cigányfattyúval kevesebb. Én szeretném, hogy most a mindig félőtek. Vá, de mi rossz az, de hadd mondjam el. Tehát szeretném, csupán félelemkeltő jelleggel közlöm, hogy legyen mire hivatkozni. Szeretném, ha az a kislány minél előbb meghalna rákban. Jó? És erre az szokott lenni, hogy egy haverommal szoktunk erre beszélni, hogy olyan jó, hogy oda jön hozzánk egy cigány, és azt mondaná, hogy én egy diplomás ember vagyok, van két gyerekem, őket nagyon tisztességesen nevelem, én magam valóban elítélem azt a kultúrát, ami jelenleg a cigányság folytat, és nagyon szeretnék a társadalom, illetve a magyar társadalom hasznára válni, és életemben semmi erőszakos cselekményt nem vittem véghez, ezeket elítélem, jól keresek, de sokat adakozom belőle, és megölni! Mert cigány, mert nem tetszik a bőre színe, és csak a színe, rossz az árnyalat, megölni, gyerekesti, fölgyújtani, anyját is, mindenkit. Szóval arra gondolsz, várjál, amit egyébként szoktunk is csinálni, de hogy tényleg a bokájánál fogva fölkötni az ajtófélfel, és motorfűrészre szépen lassan, ugye? Nem jó a motorfűrészre, nagyon fröcsög. De nem érdekes a gyerekek. Nem, csak félig vágja át, és akkor lehet így. Nem, amúgy a hagyományos vonófűrész az a tuti hozzá, amit két ember fog, az tuti, az már a középkorban is mondták, hogy nem jó az, amelyiknek túl nagyok a fogai, meg ilyes, mert nagyon fröcsköl, és utána nehéz takarítani. Én kisebb fogú. Szerintem a fémfűrész az teljesen optimális lenne rá, mondjuk azt lehet, hogy eltömítik viszont már az... Egyébként az a helyzet itt van, ez a fantasztikus európai kultúra, mint olyan... Bocsánat, flex. Nagy korongos flex. De azt én egyszer láttam úgy növényt, tehát dinnyét egész pontosan szétcsapni. Hát tehát minden dinnyés volt, kivéve azt, ahol addig volt a dinnye. De tényleg, tehát így frankon, így a dinnyének, így ahol eredetileg volt, ott hát először hozzáért, akkor elkezdte szétspriccelni, szana szét, és utána, hogy így belenyomta jobban a gyerek, így felrobbant a dinnye, és így ott maradt néhány ilyen darab, nem tudom, hogy mitől, lehet, hogy valami rezonancia, vagy akármi, nem tudom, így frankon így szétrepült a picsem. Szerintem ezért hidrosok. Lehet, hogy valami ilyesmi, nem de tudom. Egyébként mi vitte rá a barátodat arra, hogy flexen nyisson meg egy dinnyét? Hülye volt, és nem volt, egyszer-kétszer nem volt nála kés, és kitalált, hogy ő akkor most a nagy korongos izével überbasszájba flexel fogja ketté szedni a dinnyét. Én karácsonyfázt raktam be flexel, nagyon kormos lett, majd meggyulladt, de jó volt, működött. Tehát ja, a művel nyugatra amúgy érve, illetve erre a nagyfogú fűrészre, ami sok vért hagy. Egy kedves barátomnál láttam egy ilyen angol, középkori hóhér kézikönyvet, amely konkrétan azt taglalja, hogy a kínpadra helyezett embert, mikor így a hasát fölnyitják, és így a beleit ilyen szöges, ilyen villaszerű dologgal így fölnyitják. Jó, igen. Ajánlott dolog a lába, hogy pár centiméterrel magasabban legyen, pár incsel, bocsánat, magasabban legyen, mint a feje, mert akkor tovább visít. Igen, mert akkor nekem is bevérzik el a fej miatt. Hát az úgy jó, mert akkor tovább is itt. Ezt nem a magyar náciak találták ki, hanem az angolok. De ez régen egy nagyon kemény művesség. Amúgy hozzá kell tenni, hogy általában az udvari hóhér az egyben a király saját, vagy a helyi uralkodó saját orvosa is volt. Nem csak a saját, hát általában voltak orvosok, és ezzel bocsátották meg nekik lényegében azt, hogy ők gyilkolna, de amúgy ki voltak rekesztve mindenhonnan, nem járhatott templomba, ha igen, akkor külön pad, nem temetkezhetett a szent temetőbe, városba is csak bizonyos irányokba mehetek, családját csak bizonyos boltokba vásárolhatott, tehát nem volt olyan jó azért hóhérnek lenni. Hát viszont cserébe annyit keresett, mint egy but what a fun, ugye? Jó, igen. Amúgy én is olvasgattam ilyen könyveket, de néha meglepő, hogy milyen szintű anatómiai ismeretekkel rendelkeztek. Tehát például frankon amputálni tűkkel. Tehát az kemény, amikor azt mondja a fazon, hogy itt beszúrok egy tűt, itt beszúrok egy tűt, kicsit megtekerem, meghúzom, és lejött a karot, tök jó. És így néztem, hogy wow, miért lehet? Középkorban nagyon, ez a nagyon-nagyon okos emberek éltek, tehát mindenki összeszélés, sőt, és amúgy nem csak az volt, hogy okosak volt, tehát okosak, tehát és föltalálták magukat, meg megoldották a problémát, csak akkor tehát még egy ilyen dolognak a elsajátításához, hogy is mondja, meg voltak adva a jogi lehetőségek. Tehát ott, hogyha valaki betört hozzád, akkor nem mondták azt, hogy te csúnya, miért ölted meg, hanem azt mondhattad, hogy én voltam az erősebb, és hogyha már hóhér vagyok, akkor kísérletezzünk. Egyébként egy példát mondok, egyébként, hogy mennyire a középkor embere nem volt buta, Torbacil. Ugye most volt szerencsék építeni egyet, hát elmondom, hogy nem egyszerű, a legmodernebb eszközökkel, a legmodernebb anyagokból megcsinálni egy olyan torbacsilt, ami tényleg torbacsilt, mondjuk a miénk az már olyan eléggé korrekt, tehát az már úgy korlátozottan lehet ostromra használni. De most gondoljunk bele, hogy a középkorban csináltak olyat, hogy összejön itt sok így katona, van fűrész, véső, balta, meg ilyen alapeszközök, meg az erdő. Nem szerszámgép, aminek egy szép deszkát csinál, faszt csináld meg magadnak, és ebből így nekiszaladtak az erdőnek, építettek egy olyat, hogy 1500 kilós követ eldobta 1-2 kilométerre, ez ugye a Szentföldön volt. És, és akkor még például mondok egy példát, nem volt csavar. Nem volt még akkor, hát még fémtenger, ez még volt, meg tábori kovács az volt, de nem volt acél, csak vas, kovácsolt vas. Nem volt az, még hagyjám, de egy valamit ne feledjünk el, ami nagyon lényeges fa illesztéseknél, meg ilyesmiknél, hogy mi nem volt akkor még csavar. Hát ezt mondom, gyerek, nem volt. Csavar, tehát se csavar, se anya, se menet. Nem volt menetes cucc. Bezonyám. Tehát gyerekek, jó reggelt. Nem volt rugó, teszem hozzá. Ja, rugó se volt, nem igen. Voltak elasztikus anyagok. Így van. Talán a vizes bőrt. A vizes bőr, a kötél, torziós kötélcsomó volt, meg a rugózó favessző. A fűrész malmok működtek konkrétan ilyen rugózó vesszővel, amit gondolom hetente cseréltek meg hiszárat. Na emberek, akkor most megint egy náci zene következik, kellemes hasizálódás, mi pedig nem tudom, mit csinálunk addig. Például örülünk. Ura. We'll be right back. 2008. március 29-én Magyarország kormányválságba került, aminek végeredményeként várhatóan a Magyar Szocialista Párt kisebbségi kormányzásra kényszerül, a Liberális Szabad Demokraták Szövetsége pedig kilép a kormányból, áll a Budapest Analysis hétfőn közzétett elemzésében. A válság közvetlen kiváltó oka a Szabad Demokrata egészségügyi miniszter Horváth Ágnes leváltása volt. A mai magyarországi kormányválság leginkább Gyurcsány Ferenc és Kóka János politikai túlélésének eszköze. A konfliktus látszata mögött összehangolt politikai lépéssorozat zajlik, melynek során mindkét politikai erő próbálja karakteresebbé tenni saját arculatát, ezáltal visszanyerni elveszett szavazóinak százezreit. Szoros és összehangolt együttműködésük továbbra is fennmarad. Ugyanakkor az új politikai helyzetben egyáltalán nem látszik, hogyan akarják orvosolni a valós gazdasági és társadalmi problémákat. Hát most meg vagyunk lepve, hát ezt nem én mondtam, de nem akarom magamnak követelni a dicsőséget, de ezt mások már megmondták előre, hogy ez az egész úgy, hogy van kamu. Tehát ez abból látszott, ugye mutogatták ezt a képet, hogy ne nézzük, hogy vigyolog egymásra a Gyurcsány meg a Kóka. Mondjuk én erre még mondhatnám, hogy az, hogy most a kormányból így szétmennek, az nem jelenti azt, hogy ők így emberileg összevesznek. Mondjuk azért az sem lenne rossz, de hát eléggé látszott, hogy ez így egy ilyen kicsit furcsa kormányválság. Hogy most tör ki, tehát nem amikor már végigmentek annyi mindenen, amitől egy kormánynak buknia kéne. Körülbelül annyira hitelesek, mint amennyire nemzeti a Fidesz. Ja, hasonlott nekem. Igen, a Kókának marha jól jön, mert nem arról van szó, hogy, hogy illegitim, meg egy faszfej. Gyorsabb marha jól jön, mert nem arról van szó, hogy illegitim, és egy faszfej. És így, és mit csinál a magyar ember? Béget, hát mit csinálnál, a mindegy. Jaj, de utáljuk a magyarokat. Na, szirektet néha szégyellem, tehát... Na, erre varjon gombot, aki hallgatja. Remélem, elhallgatják. De tényleg egyébként én elmondom, és nem csinálok bele nagy titkot, én azt a magyarságot, aki itt él, és ilyen generál magyarságnak nevezi magát, az egy baromi birka népnek tartom. Tehát egy más országban ilyen lenne. Égnének az utcák, igen, lángolnának az autók, meg nem az autók feltnek róla. Igen. Nálunk mit csinálnak? Ülnek a tévébe, szopják az ujjukat, és nem értik, mert hát ez ilyen Magyarországon nincs. Magyarországon nincsen ilyen, hogy vihar, meg szökőár, meg kormányválság, az más, a híradóban más országokban. Nem, figyelj Tamás, arról van itten szó a napszinten, hogy már itten sok-sok-sok nemzedéken keresztül mindig a meglapulók, a birkák, a tehetetlenek azok, akik túlélnek. Tehát akárhogy is nézzük a magyar történelmet, mindig a színe java veszett oda. Legyen az. Hát azért, mert a birkák nem mozdultak meg. Így van, hát túléltek. Egyáltalán nem csoda. Magyarul a magyar egy kontraszelektált nem. Így van. Egyébként ki is fog halni, ezt már nagyon régen mondtam, hogy magyar nemzetnek van még 200 éve, aztán kampó. Azt, hogy fognak még magyarul beszélni, ez egy dolog, mert 200 év múlva már csak magyarul beszélő idegenek lesznek itt. Most is egyébként ez már körvonalazódik. Én azt mondom, hogy az, hogy magyar kultúra és magyarság 200-300 év múlva eltűnik, magyar történik változás, tegyük hozzá. Hát ha nem öljük meg mindenkit, de akkor köbből maradnak 5 millióan az országban. De az a baj, hogy az a baj, hogy nem csak az árulókat kell megölni, akik szétbasszák ezt az országot, meg olyan, mit tudom én, Friderikus Sándor például, azt például én megölném, meg is érdemli, a rohadjon meg. Igen, én arra gondoltam, amikor megtudtam, hogy kabriója van, hogy mellé kell állni egy kis robogóba, és csak így elhelyezni egy kézigránátot így az anyósülésen, és tovább menni, és így, hát ha, jaj, bum, megérdemelni. De nem csak azokat, tehát az a baj, hogy így vizsgálgatni ikúra az embereket, hogy te, milyen, nem kell megölni, tehát nem az a lényeg, tehát csak jöjjön be, IQ teszt, jó, mit tudom, én kérdezni tőle egy-két dolgot, hogy te figyelj, mit jelent az, hogy demokrácia? Hát azt mondja, ha nem tudod, jó, választójog visszavon, szemeibe egy piros kereszt, jó, mehetsz. Hőzöm? Bíj meg pofon, kifelé. Azért, mert szar vagy. És oda mennek tüntetgetni, de hát mi is ugyanolyan emberek vagyunk, hogy elmagyarázni, hogy nem. Tudod, mi a demokrácia? Gyengék uralma az erősebbek felett. Ennyi. Egy nagy kalapszar. Fasiszta megnyilvánulás, de nagyon igaz. Egy hülyesség. Mit kapott Görögország, a görög birodalom a demokráciától? Azt, hogy azóta nem tudták felújítani Athénban rendesen a csatornahálózatot. Igen. Hát az gáz. Igen. Mit kapott a római, a The Holy Roman Empire, ugye, a demokráciától? Széthullott. Egész pontosan megszűnt. Minden jogutód nélkül. De nyugat-római birodalom. Tehát most Itáliát, tehát Olaszországot úgy hívják, hogy kis Róma, vagy tehát egy pici római birodalom, vagy valami nem. Úgy hívják, hogy Olaszország közben nincs ez a régi római birodalom. De annyi van, hogy a helyén van, az csak. Egész egyszerűen egyébként megengedhetetlen, hogy 50 értelmi fogyatékos leszavazhasson 49 professzort. De tényleg. Ez történt. Ez hülyesség. Ez történt. Van egy ilyen mondás egyébként, ez pszichológiai alaptétel, bocsánat, ez nem mondás, tehát ez pszichológus megerősítheti, hogyha megkérdezitek. Egy tömegnek az átlag intelligenciáját úgy lehet lemérni, hogy a tömeg egyesített intelligenciája és reakciókészsége és egyáltalán az, hogy ő hogy viselkedik, az mindig alacsonyabb és primitívebb, mint a tömeg legprimitívebb fogyatékosának a szintje. Tehát magyarul, most ezzel röhögtünk egy haverom, és egy csomó ilyen Nobel-díjas tudós közé beküldesz egy ilyen mongoloid idiótát, és időzőjéhez, de most mind olyan hülyék vagytok. De ez az a hogy majdhogy nem. De tény. Tehát ez a durva, hogy így beszélgetsz mondjuk ennek az ellen. Most én több szervezőjével is beszélgettem ennek a pénteki ellentüntetésnek. Hát, ugye a Szabó Gyuri az már nem tüntet, de beszélgettem azzal a Deák Gáborral, aki beadta a tüntetést, a kérelmet a BRFK-nál, fölhívtam, és értelmesen tudtunk beszélni, nem voltunk véleményben egyezőek, de egy kultúráltan el tudtunk beszélgetni. Ennek ellenére, amikor kimegyek, mit látok? Kínál a sok birka, ő is közöttük áll, és üvöltik, hogy nácik hozzá, nácik hozzá. Mondom, akkor a telefonban ezt így miért nem? Azért kérem szépen, mert ott egy tömeghisztéria van. Egyébként a zsidóknak ez a félelemmániája, ez a klasszikus bibói tömeghisztéria jelenség. Ez amikor nagyon szépen leírt egy zseniális ember, tehát mindenkinek ajánlom tanulmányozásra Bibónak a műveit. Ő leírta ezt a jelenséget, hogy egy társadalmi csoport. Ez lehet egyébként akármilyen, ez lehet egy család, lehet egy város lakossága, vagy ország lakossága, lehet, mit tudom én, egy börtönbe az elítéltek. Ha ott elterjednek bizonyos tévhitek, akkor ahhoz ragaszkodni fognak, és annak szellemében cselekednek. Tehát mindenki mondjuk, jár például mindenki iskolába. Iskolába szoktak elterjedni a rémhírek, nem feltétlenül az iskolával kapcsolatban, de például van a fiatal gyerekek körébe, hogy a Bruce Lee az mindenkit le tud győzni. Volt egy ilyen annak idején. Bruce Lee ugyanolyan, az vicc, de a Bruce Lee-ról komolyan hitték, cigányok a mai napig hiszik, hogy ez egy győzhetetlen hős. Tudjuk, hogy ilyen nincs, de ők ezt elhiszik, mert miért? Vagy egy ugyanilyen tévhit, például október 23-án, amikor ment a lövöldözés, iszonyatos rémhírek röppentek föl. Tehát akkor például mindenki hitte, hogy a rendőrök embereket öltek meg. Ma már tudjuk, hogy nem halt meg senki az utcákon, de mai napig tartja ez magát, hogy igen, ott meghaltak emberek. Ez nem azért volt már rendőrök olyan rendesek, így alakult tök véletlenül. Vagy másik dolog, hogy az ember volt katona. Ott is ugye egy olyan közegben van, ahol aminek nem tudja kiszámítani a következő percet, hogy mi lesz. Csak ugyanek a rémhírek. Na, a zsidóknál ugyanez van, egy olyan zárt közösséget alkotnak, egy olyan eltérő identitás rendszerben, hogy egyszerűen nem értik a külvilágot, és mindent ellenségesnek látnak. Mert Úristen, mert Jézusom, jönnek a fekete ruhások, az mit jelent? Hát biztos a fasiszták. Igen, a fasiszták. Te hallottad, hogy jönnek a fasiszták. Mire eljut a harmadik zsidóhoz, addig már tényleg jönnek a fasiszták. Kérdés, tehát a zsidók nem akarnak integrálódni, de elvárnák, hogy mi a cigányokat integráljuk. Most hogy van? Gátépítés. Na, tényleg nagy fal. Mögé a ciklombé... nem, Gábor, nem kell ciklombé, elég, hogy jó fejbe vágok. Visszatérve erre a híre, hogy, hogy kamu, meg mit tudom én, mi. Szerintem nem kamu, szerintem egész egyszerűen megpróbáltak valamit, aztán nem úgy sült el, ahogy ők azt akarták, csak volt egy vészterv. Senki nem hitte el. Na, tehát szerintem ez volt az utolsó ütőkártyájuk, de nem mondanak le. Nem, ők nem. És egyébként ezt nyugodtan nevezhetjük gyurcsányizmusnak. Igen, fogadjuk... egy társadalmi csoport. Így van, de a történelemben, igen, mondjuk az is, hogy ugye megkérdezik, hogy maga szerint mennyibe kerül egy gombóc fagylalt, vagy egy kiló kenyér, és nem tudja. Ez életében nem volt rá szüksége. És ugye ezt már többször bizonyították. Tehát ez a gyurcsányizmus, mint olyan, ez meg fog jelenni. Tehát ez ugyanúgy, hogy beszélnek weimarizálódás, meg minden. Figyeljétek meg, hogy egy 50-60 év múlva a gyurcsányról úgy fognak beszélni, mint elrettentő például, hogy na, ez egy demokrácia defektus. Volt egy ilyen korszak, amikor nem volt hajlandó lemondani, az egyébként törvénytelenül megválasztott, de most nevezzük törvényesnek, mindegy, teljesen mindegy, nem hajlandó lemondani. Hiába követelik. És egy ilyen betokozódik egy olyan parlamenti elit, ami mozdíthatatlan, és így nem beszélünk demokráciáról. Történelemben lesz egy olyan korszak a történelem oktatásban, amikor tanítani fogják az úgynevezett gyurcsányizmust, mint demokrácia defektet. Már ha még lesz demokrácia, mert az maga egy defekt, de ez mellékes, tehát fogják tanítani, hogy tessék, itt van, amikor magát a konszenzust megszegi az, akinek a konszenzust fönn kéne tartania, azzal, hogy nem mond le. Amikor le kell mondania. Ez az elvárás. Egy válságban merevedik a magyar közélet. Így van, nem egy válságban, hogy ez nem is válság, tehát minek nevezzem ezt. Ez a vége, ez a morális csőd. Ez csőd inkább. Az. Tehát a válság az egy olyan dolog, hogy most még nem tudjuk, hogy mi lesz, de ez már a válság után van, ez maga a csőd. Elmondom nektek, a bombagyáron is fönn volt, ugye én följelentettem Gályi Zoltán állampatkányt azért, mert rágalmazott engem, ezzel minket, mert ugye a blogin is ott volt, mert ő kijelentette, hogy minket benzinlopás közvetetten értek, ami nem igaz. És annak ellenére, hogy ő tudva tudta azt, hogy ez nem igaz, meg utána közöltem is vele, hát ugye a sajtó útján, hogy nem, ez így hazugság, és kéretik bocsánatot kérni, nem kérek bocsánatot. Följelentettem, büntető ügy lett belőle, hát mert ugye ez BTK-s dolog, és ráadásul még hivatali hatalommal való visszaélés is az ő esetében. Erre kapok egy levelet a bíróságtól, hogy bocs, az eljárást megszüntetjük, mert mentelmi joga van. És azt nem függesztjük föl olyan hülyeségekért, hogy bűncselekményt követett el. Hát de bazd meg. Hát a mentelmi jog nem arra való, hogy mögé bújjunk. A mentelmi jog az azért van, hogy ne lehessen szíreszóra letartóztatni őket, mondjuk, hogyha valamit így mahinál az ellenoldal. De hát, szóval ez úgy van, hogy megbeszéljük, hogy kiadható-e, hogy valós-e a vád, és nem mahinál valaki. De nem. Tehát amit te, hogy honnantól kezdjél magát szégyelni ilyenkor az ember. Tehát ezek után azt mondják, hogy te magyar vagy. Az utcán kint vannak a birkek, ott bégetnek, és azt mondják, hogy de hát ez így jó, és állítólag ők is magyarok. Tény, hogy egy nyelvet beszélek velük, meg ilyesmi. Azt hiszik, van egy ilyen tévhitük, hogy magyarnak lenni az elég ahhoz, a blogi már megint pofákat vág. Tehát magyarnak lenni az nem az, hogy te beszélsz magyarul. Mert beszélhetnél te kínaiul is, és nem leszel kínai. Nem az, hogy itt laksz, mert bárki lakhat itt. Ezt már annyiszor elmondtuk. A magyarnak lenni ez egy magatartás, és ez, hogy származás lenne, meg faji kérdés, nem kérem. A zsidók azok, akik kizárólag a zsidók, meg a nácik, mert ezt tőlük vették át, a zsidók azok, akik faji kérdést jelenek abból, hogy ki micsoda. A zsidó az úgy gondolkozik, hogy a zsidónak születtem, te ne születtél zsidónak, tehát nem vagyunk ugyanazok. Elfogadom, hogy oké, okay, lehetek olyan, mint te, de te nem lehetsz olyan, mint én. Jó, mondjuk azért, hogyha Pákó kezdene el történelem előadást tartani, azért rá is csúnyán néznék. Tehát, ha mondjuk tudna. De nem tud. Tehát. Igen, hát tudjuk, hogy ő milyen szőnyegszínvonal. Tehát. Ja, a fekete Pákóról most derült ki, hogy gyerekkorában megerőszakolták. Na hát, biztos nagyon ritka az ilyesmi. Nigériában a gyerekekkel szemben elkövetett nemi erőszak. Szerintetek ritka? Na mindegy, hagyjuk. Itt az utolsó hírünk, és itt fogunk nagyon lefáradni, úgyhogy előre kérjük az elnézéseteket. Április 4-e az ezer éves magyar történelem legdicsőségesebb eredménye. Ez a meglepő kijelentés a Szabadságszobornál hangzott el, ahol a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége és magasrangú katonatisztek emlékeztek meg a fasizmus áldozatairól gyér érdeklődés mellett. Továbbá az is elhangzott ott egy történész professzor pofájából, kiadta neki a diplomáját, azt nem tudom, hogy minden felszabadítás egyben megszállás is, ezt meg kell érteni. Például, amikor a törökök felszabadítottak minket a tatár uralom alól. Mi a fasz? Ez elhangzott, és ez nem vicc. Én nem voltam ott, a Neo ott volt, ő így leült, ő fotózott. Egyébként az a vicc, hogy utólag így előadták a kis antifasiszták, hogy nem merte elmoda tolni a pofáját az a magyar gárda. Elmondanám, hogy 15 gárdista volt fönn, csak nem egyenruhába, köztük a budapesti parancsnok, aki ugye a Neo. Jó. De ilyenek hangzottak el. De állítatosan hallgatják. Ezek az antifasiszták. Ezek közé állnak be azok, akik... Én erre mondom azt, hogy jó, oké, semmi gond, megértjük. Recsbazd meg, és nem jöhet ki élve. Minden nap legalább 4 órát kinkeserves sikítozásban kell, hogy töltsön. Ha megpróbálja magát megölni, nem érdekel, mennyibe kerül, föl kell támasztani, még hamvaiból is. Ha meg tudjuk oldani, akkor minden nap 2-szer kell elhamvasztani, és utána újra feléleszteni, nem érdekel, de addig szenvedjen, ameddig világ a világ. 104 éves korában azt akarom látni, ahogy vagdossák apró darabokra, utána összevarják és megint. Jó, hát ez nagyon szép, de egyébként hát ugye ennek a kis felvonulásnak a kapcsán keletkezett az a telefonbeszélgetés, amit annyian meghallgattak a bombagyáron, hát 13 000 letöltés vagy valami ilyesmi. És hát igen, tehát ezek lesznek ott az ellenoldalon, ezek a baromállatok. Tudja, hogy mi volt a gulág? Még mi volt Recsken? Még nem. Hol van, a dúsztja nincs. És a magyar nyilvánosság... Mi az, hogy április 4-e a magyar történelem legdicsőségesebb eredménye? Mert ezt miért tudja el, hogy megszálltak minket a ruszkik? Ez nekünk köszönhető, és ezt mi akarunk? Amúgy lehet, hogy vissza kell szívnom mindent, és én értettem rosszul. Lehet, hogy ő arra gondolt, hogy a magyar honvédek utolsó vérig védték így a... Nem. Akkor hagyom el. Tudod, mi a durva? Ez a megemlékezés, ezt a Honvédelmi Minisztérium szervezte, tehát a magyar állam, koszorúzza a szovjetek emléket. Nincs koszorúzás a Donkanyarba elesetteknek az emlékére, van csak nagyon pici. Várjál, és ezen a rendezvényen megengedték azt, hogy oda menjenek ezek az SZDSZ-es kis zsidó antifasiszták, és egy kis flashmob keretében, mert nekik lehet, meg performance, így kiálljanak így a szoborra, és így mutogassanak ilyen táblákat, és tüntessenek a magyar gárdon. Ezt így türelmesen megvárták, azt mondják, hogy légy címányátok le. És ez így lehetett. Igen. Egyébként én meggyőződésem, hogy ezeknek az illetőknek, amik ilyen dolgokat kimennek jelenteni, vélhetőleg itt a nosztalgia az, ami ő bennük így erőteljesen munkál. Akkor még nyilvánvalóan ez ilyen, nem ilyen családi dolog ez. Tehát ugye tényleg április 4-e a magyar történelem legnagyszerűbb, legdicsőségesebb eredménye, és az ő édesanyjának pedig nyilvánvalóan a második ukrán front volt az első szerelme. És ettől vannak mai napig olyan rendjúni mértékben ilyen nosztalgikus visszavágyódások benne, mert azóta se történt mamájukkal így nagyszerű dolog. Hát tényleg, egy egész százat, hallod? Sőt, 2. és utána így ment ki a zuhanyozóban, mit rákentek a századok, lemosuk a gyalázatot, de szar. Így van. Egyébként, amikor ott voltunk tavaly még ugye a betonfasznál tartották ezt, jött ez a őrnagy, ilyen nagyon ilyen beképzett kiraktat és kitüntetését, a szocialista hazáért meg minden, de tényleges tiszt. Igen. És megkérdeztem tőle, hogy na mi van, jött-e a pacsírjához? Megállt, és így elvörösödött. Na mi, betalált? De szóval. Húzzá tovább. Jaj. Amúgy én azt sajnálom, hogy ott már nincsenek ilyen sírok. Tehát, amúgy én valahol sajnálom azokat a szegény embereket, tudod, akik megkapták a levelet, hogy te öcsém, most néz nyugati front, hello, lövődsz, valami. De tehát, tudod, ezekre az emlékművekre nem az ilyen kis katonáknak a neve kerül, meg nem őket szokták alájuk rakni. És így gondoltam rá, hogy pedig mekkora poén lenne telepíteni toj-toj WC-t, ezt kivágni az alját. És akkor így szarnak, úgy ott a húgynak egy helyen legyen összetett. Tény, egyébként, szóval igen, van rengeteg szovjet katonai temető, mint hogy német-magyar-olasz, meg mindenféle más is van. Sőt, a német nagyon szép amúgy. Múltkor is. Meg a zsidó temető is, mint tudjuk. Nem, senki nem bántja. Nem szép, az jó. Nagy kedvesség. Rengeteg van, senki nem dúlja fel az orosz sírókat, még egyszer elmondom, de igazából azt nem is mondom el, mert debilek ne hallgassák ezt a műsort. Inkább köszönjük el a kedves hallgatóktól, és pénteken találkozunk 4 órakor a Jászai Mari téren, aki nem jön, azt megöljük. És ezt most nagyon komolyan tessék venni, mert mi félelmetes fasiszták vagyunk. Tényleg. Jaj, nagyon. No, Blogi, mondjál valamit búcsúzóul, ahelyett, hogy a telefonodat nyomkoráztod. Meghaltál? Vaz, meghaltál? Jó, elviselt mindenkinek, tök jó volt. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten hányok tele a mikrofon. Szebb jövőt!